Következő műsorunkban a nyugalom megzavarására alkalmas képi és hanghatások lehetnek. Nevezd meg a három kedvenc filmedet, és megmondjuk, ki vagy. Charlie Angyalai, Titanic, 51. randi. Te egy igazi plázacica vagy. Kérlek, Berlin fölött az ég, aranypolgár, és természetesen a patyomként páncélos. Te egy menthetetlen snob vagy. Hát, kutyaszorítóban keserű méz, Leon a profi. Te egy tipikus budai értelmiségi gyerek vagy. Egy dolog viszont közös bennetek. Mindegyik ötökre ráfér, hogy hallgassátok a Hétmesterlövészét. Szerusztok, kedves hallgatók, ez a Hétmesterlövésze itt a Rádió Cafén, a 98.6-os frekvencián, Vinyés Gergő barátommal és kellemes délutánnal. Egyetemben nagyon köszöntünk titeket, Puzsér Robert vagyok, 0629986986 az SMS számunk, ezen szólhatunk hozzánk a következő két óra során, amelynek a témája a vígjátékok lesznek, mert hogy négy vígjátékkal készültünk, amely ajánlunk nektek, mert hogy ez a négy vígjáték, ez az én közeli és távolabbi múltamban olyan emlékeket hagyott, hogy úristen, mik voltak azok a filmek, amiken úgy szakadtam a röhögéstől, hogy a földre leestem, és a földön csapkodtam az asztal lábába a fejemet, de nem bírtam abba hagyni a röhögést, és epilepsziás rohamot kaptam tőle, annyira röhögtem, és annyira, tudjátok, hogy van az a fajta röhögés, amikor le kell állítani, mert nem tudod, tehát lemaradsz egy csomó más poénról, mert annyira szakadsz az előzőn még, és meg kell állítani, és vissza kell pörögni, és újra megnézni, de az olyan tragikus, hogy te üt meg, mint egy elemi csapás. Tehát akkor megint elkezdesz röhögni, mint a hülye, akkor valahol kapálózol, hogy próbálod megtalálni a távirányítót, de a röhögéstől azt se tudod, a könnyektől nem látsz, és nekem ilyen emlékeim voltak ezekkel a filmekkel kapcsolatban, úgyhogy úgy gondoltam, hogy négyet összegyűjtök közülük, és akkor már beszéljünk ezekről a filmekről, hogy mi maradt vissza, most ezeket a filmeket megnéztük újra, és hát voltak olyan filmek, amelyek tudták azt az élménycsomagot hozni újra, amit annak idején átéltem, és voltak olyanok, amikhez képest, hát azért most már nem volt ugyanaz. Azt mondta a Robi, hogy velem egyetemben van itt, de egyetemi szintű filmekről lesz szó, tehát itt inkább az altestibb, és ha nem is altestibb, de néha az alpáribb szórakoztatásról. Nem feltétlenül a legmagasabb szintű nevettetésről, és egyébként tényleg nagyon érdekes, amit a Robi mond, mert lesz a filmek között olyan, ami nekem is nagy kedvencem volt, amíg most meg nem néztem újra. Melyik lenne az a négy film, amelyiket ajánlanánk nektek a következőkben? És mi az a négy film, ami köré a mai adást rendezni tudjuk? Hát szerintem, hogyha négy vígjátékkal fogunk kezdeni, akkor kezdjük azon belül is négy vígjátékkal. Na igen, ez lenne a legjobb, mert hogy melyik lehet az a film, amelyik négy vígjátékot tartalmaz? Nincs is több ilyen film, mint a Négy szoba. Itt maradtok, és nézitek a tévét. A lefekvés ideje éjfél, legkésőbb. Éjfél. Addigra mi is megjövünk. Talán. És semmi disznóság. Minek öltöztettek föl, ha nem visznek el? Én tudjam. Mit csinálsz? Megszököm. Nekem ez nagyon bűzlik. Mit mondtam neked? Viselkedj! Igen, papa. Már is itt van a pezsgő, uram. Késő. Hagyja a jégen. De én kérnék. Majd iszol a partin, bébi. Ott annyit ihatsz, amennyi beléd fér. Tegye le. Akar 500 dolcsit? Hogyne? 300-at. 300 dollárt? Igen. Annyit is? Helyes. A srácok ma este nézhetik a tévét. Magának az a dolga, hogy fél óránként nézzen rájuk. Nézek rájuk? Igen, hogy jól vannak-e, ettek-e, lefeküdtek-e, meg egyáltalán. Uram, gyermekfelügyeletet nem vállalhatok? Nem. Nem bízom a pótmamákban. Nagyobb biztonságban vannak egyedül, mint valami nyálas gyerekbolond társaságában, aki a franc tudja, honnan pottyant ide. És mi van vele? Benne miért bízol meg? Mert nagyon bizalomgerjesztő a képe. Szívesen segítenék a gondjain, uram. Ám de sajnos Egyedül vagyok ma. Akkor 100, 200 és 300. Fogja. 500-at említett. Nem, 300-at. Nem, uram. Tisztán hallottam, hogy 500-at mondott. Szóval én hazudok. Nem, uram. Ön csupán megfeledkezik arról, hogy mit mondott először. Tudom, hogy mit mondtam. 300-at. Amit utoljára mondunk, az számít. Rendben. Akkor mondjon 500-at utoljára, és megegyeztünk. Maga szórakozik velem. Nem, uram. De mivel egyedül vagyok, gyermekeinek felügyelete túlzottan is megterhelne. Tehernek tartja a gyerekeimet? Dehogy, uram. Nem őket, csak ezt a helyzetet. Nem, jól mondta, tényleg nagy teher a két kölyök, jól van. Maga nyert, okos fiú, 500. Drágák vagytok, gyerekek. Mi a neve? Ted. Ha akartok valamit, leszóltok Tednek. És még éjfél előtt le kell feküdniük. Éjfél előtt? És ébreszem fel őket a visszaszámláláshoz? Ne! Ha valami történne a gyerekeimmel, hát nem szeretnék a helyében lenni. Viselkedjetek! Akkor mehetünk. És most? Az alapszabály. Ne szegd meg a szabályt, és nem szegem a nyakad. Végre elmondhattam. Még gyerekkoromban hallottam. És nem viccből mondták. A szabályok egyszerűek. Ne csináljatok semmit, amit a szüleitek nem engednének meg. Ha nagyon muszáj, telefonáljatok, ahogy a papa mondta. Ennyi. Papa nem ezt mondta. Hanem, hogy szóljunk le, ha akarunk valamit. Igen. Van elég dolgom, nem szeretném, ha azzal zaklatnátok, hogy kértek egy pohár vizet, tehát hívás csak vészhelyzetben, igen? Köszönöm. $500 fizetünk magának. Tehát, ha akarunk valamit, leszólunk. Különben a papa mérges lesz. De csak, ha valóban szükséges. Nézzétek a tévét, ha jók lesztek, hozok tejet meg sütit. Jó mulatást! Szóval ez volt az epizód, ez a hármas epizód, amin én hát így nagyon-nagyon-nagyon fuldokolva röhögtem, de éveken keresztül, amikor ez, tehát ami ebből a szobából marad, tehát itt egy elemi csapás fogja érni ezt a szobát, kisgyerekeknek a nyomán, köztudott, hogy a Robert Rodriguez az nagyon szereti a kisgyerekeknek szóló filmeket, nagyon szereti az ilyen trash movie-kat, ilyen nagyon vagdalkozós, nagyon ilyen döglött prostis, rothadó döglött prostis filmeket, plusz nagyon szereti a kisgyerekes, ilyen kémkölykös témákat, és ebbe az epizódba sikerült is ezeket ötvözni. Tehát, hogy általában vagy a gyerekeinek csinál filmeket, vagy a nagyon beteg haverjainak. Tehát így ezt figyeltem meg. Általában én bevallom, hogy nem nagyon kedvelem a Robert Rodriguez-t. Mondjuk azóta, hogy volt egyszer egy Mexikó című filmjét láttam, azóta eléggé vallásosan rühellem, de már előtte se kedveltem különösebben, de ez az epizód, ez kétségkívül jól meg van írva, és kétségkívül jól föl van építve. És a kisgyerekek azok nagyon, nagyon jól teljesítenek. Tehát az, ami abból a szobából marad, és az a pillanat, amikor a hősünk, vagyis hát ugye a Banderas, az édesapa az hazatér, aki a saját maga karikatúráját játsza egyébként ennek az ilyen spanyol amorózónak a karikatúráját, hát ahogyan próbálja hátrafésülni a gyerekének a haját, és egy erőszakolni, hogy saját magához... Nagyon szellemes jelenet. Igen, saját magához erőszakolja a gyereket, hogy az úgy nézzen ki, ahogy ő, és hogy már a gyerekre rá akarja kényszeríteni ugyanezt a sztereotípiát. Jó, hogy egy muffot nem nyom az arcába, hogy nyaljat, fiam. Tehát, hogy tényleg az annyira... De nem csodálkozunk, amikor a gyerek a saját szájába egy cigarettát. Ezek után nyilván nem csodálkozunk. Miközben hát talán egy 6 éves gyerekről, vagy 5 éves gyerekről van szó körülbelül. Ilyen szülőkkel nem csodálkozunk azon, hogy a gyerekek ilyenek lettek. Beszéljünk szerintem, mielőtt belemegyünk még ebbe az epizódba, amit most itt hangban is felidéztünk, arról, hogy ez egy milyen típusú film, mert igazából ezt nem mondtuk el, bár úgy gondoljuk, hogy nagyon sokan ismerik, látták, meg hallottak erről a filmről. Tehát ez egy olyan film, aminek van főleg Európában hagyománya, már beszéltünk itt a műsorban is egy ilyen típusú filmről, legalább egyről, vagy talán kettőről is, amikor különálló szegmensekből áll a film, amelyek egymáshoz tulajdonképpen semmilyen módon nem kapcsolódnak, és ezeket néha különálló rendezők is készítik. Ugye, amiről itt beszéltünk, mind a kettő az Woody Allenhez kapcsolódik. Egyrészt Woody Allennek egy teljes mértékben saját maga által rendezett filmje, minden, amit tudni akartál a szexről, hogyha jól idézem ezt a hosszú címet. Amit tudni akarsz a szexről, de sosem merted megkérdezni. Igen, igen, azért rövidítettünk egy kicsit. Illetőleg az a film, New York-i történetek. Amelyikben Woody Allen az egyik szegmens, még pedig a legszellemesebb szegmens rendezte, igen, a New York-i történetek. De ez egyébként egy európai műfaj, sok szempontból francia-olasz rendezők készítettek, volt egy olyan, aminek a rendezők nevei adták ki tulajdonképpen a címét, vagy annak az első szótagjai. Talán a 60-as, 70-es években volt, inkább a 60-as években ez egy népszerű formátum. Valószínűleg olyankor készültek el ezek a filmek, mikor az adott rendezőnek volt egy kisebb ötlete, egy producernek volt egy olyan vágya, hogy összehozzon jó neveket, és többnyire igen jó színészekkel, többnyire igen jó rendezők, és többnyire nem feltétlenül igen jó összképet hoztak ki, hiszen szükségszerűen mindig az egyik gyengébb, mint a másik, és semmiképpen sem áll össze az egész egy nagy egészé. Hát általában azt lehet mondani, hogyha egy rendezőnek van egy igazán jó ötlete, ami elvisz egy egész filmet, akkor azt megrendezi ő egyedül. De vannak ezek a reszlik, ezek a ki nem dolgozott ötletek, amikből lehet majd egyszer talán csinálok egy filmet, de most még nem azt csinálom, mert nem az a szívem csücske. Vagy lehetne belőle egy jó jelenet, csak még nem született meg az a film, vagy lehet, hogy sosem fogom bele lehetne rakni. Na és ezeket ilyenkor össze lehet fésülni egy filmé, különböző ilyen ötleteket. Csak hát egy ilyen filmnek a legnagyobb veszélye, mint például a New York-i történeteknek is, ahol a koppolás rész gyakorlatilag nézhetetlen, a Scorsese és az színvonalas, a Woody Allen-es az frenetikus. Na most ebben az esetben, a Négy szoba esetében is ugyanez a helyzet, hogy egy ilyen filmnek nagyon-nagyon ritkán kiegyenlített, vagy kiegyensúlyozott a színvonala. Tehát ez a jobb rendezők, a gyengébb rendezőkkel, meg a közepesebb rendezőkkel együtt, hát nem képes. Tehát ha jobb rendezőre rábíznánk, hogy a saját igényrendszeréhez igazítsa az egész filmet, akkor jobb összképet kapnánk, csak hát itt minden rendező a koncepció nyomán nagyon-nagyon ragaszkodik a saját autonómiához a saját negyedében vagy harmadában. És ez sokszor megszenvedi a filmnek a színvonala. Igen, sokszor nem is értjük, hogy mi keresni valója van egymás mellett a történeteknek. És sokszor nem is értjük, hogy mi keresni valója van Quentin Tarantino neve mellett Alison Anders nevének, vagy Alexandre Rockwell nevének. Igen, akkor pont ezzel akartam folytatni, mondjuk el a négy rendezőt sorrendbe, tehát Alison Anders, aki a boszorkányos Madonna főszereplésével, Madonna méltán kapott Arany Málna díjat egyébként ezért a szerepért. Nem azért, mert ő különösebben rossz, hiszen mindenki egyformán rossz ebben az első epizódban, csak ugye mint őt rakták a plakátra, mint húzónevet, hát meg is érdemli érte az Arany Málna díjat, ami közismerten a leggyengébb alakításoknak szól. Második rész Alexander Rockwell, és utána Robert Rodriguez és Quentin Tarantino, és ahogy nevesebb rendezők kerülnek a képbe, mint Robert Rodriguez és Quentin Tarantino, még ha nem is annyira kedveli valaki esetleg egyiket vagy másikat, azért ezek mindenképpen erősebb epizódok. Semmi kétség. Úgyhogy azért működik ez a dolog. Nem tudom, hogy a sorrendet az magyarázza-e, hogy a rendezőknek az ABC rendjében kerültek be az epizódok. Lehet, hogy igen, talán nem. Tényleg ezt most észleltem én is. De az a minőségben is egy nagyjából felfelé menő ívet figyelhetünk meg. Igen, úgyhogy mindannyian legyetek büszkék, hogyha a nevetek az valahol N-től fölfelé kezdődik, mert az ebben a vonatkozásban azt jelzi, hogy jobb filmet rendezni. Tehát ROC-től felfelé. Na, az igazság, hogy az első szoba az gyakorlatilag nézhetetlen, minősíthetetlen. És az annyira kínos, hogy az ó Star Trekben, ami az őskorban készült, sincsenek majdnem ennyire kínos effektek és jelenetek, mint amikor megbabonázza a szemével a boszorkánya a Tim Roth-ot. Ugye talán még azt említettük, hogy Tim Roth az a figura, aki összeköti a történeteket. Tehát annyira kínos, hogy tényleg így nem is érti az ember. Pláne ugye azt még tegyük hozzá, helyezzük el ezt a filmet, hogy 1990 1995-ös filmről van szó, aminek az a jelentősége, hogy 1994-es a Pulp Fiction, ami persze volt Tarantinok előtte már egy nagyon kultkörökben sikeres filmje, de a Pulp Fiction az, amivel igazán berobbant a köztudatba, mindenki teljesen odáig volt töltött. Én emlékszem azt, hogy én egyébként pont ráadásul a Diák szigeten láttam, volt ilyen, még akkor egy ilyen rendezvény, láttam az ottani mozi kivetítőn, és tényleg hatalmas élmény, hogy van ilyen film, ami ilyen mértékben szórakoztató, olyan figurák vannak, például Tim Roth és Bruce Willis, hogy két nevet említsek, és tényleg mindenki úgy volt vele, hogy ez valami fantasztikus ez az ember, és már beszéltek róla, hogy volt egy előző film, amit nem sokan láttak, és az is ugyanilyen jó. Ugye a kutyaszorító van. Igen. És akkor mindenki várta, hogy na, és itt az új Tarantino film, egy év telt el, Bruce Willis is feltűnik a filmvászon, ugyan nem jelölik az ő nevét, de ott van. Maga Quentin Tarantino. Quentin Tarantino, Tim Roth, Madonna, ugye Banderas, Robert Rodriguez részben, stb. Hát ez gyakorlatilag garancia volt arra, hogy valami egészen fantasztikusan jót látunk, és szerintem nagyon sokaknál ez a film valahogy benne is maradt a kult státuszban, pusztán azért, mert az akkori elvárásaikra és az akkori előfeszítésükre emlékeznek, és nem pedig arra az izzadságszagú erőfeszítésre, ami itt ebben a filmben szerintem érződik. Ettől függetlenül azt gondolom, hogy a 3-as és a 4-es epizód a szórakoztató, és nagyon, tehát mondjuk, megmondom, hogy most, amikor megnéztem, már nem szakadtam annyira, mint a 20-as éveimben. A 3-as epizód, tehát ez a gyerekek szétrombolják a szobát epizód, ez szerintem olyan, hogyha ez egy film, egy egész filmben egy jelenet, akkor arra nagyon sokáig emlékezünk, hogy ez egy nagyon erős és nagyon vicces jelenet. Tehát ez tényleg olyan, hogy nevetünk rajta. A Tarantinos rész pedig olyan, ami egy Tarantino filmben nagyon jól beleilleszkedne az egészbe, és az szintén egy jó jelenet lenne. Csak az a baj, hogy ez a két kellemes és vicces jelenet ebben a filmben egyrészt egy nagyon hosszú várakozás után, a két nagyon gyenge rész után következik, másrészt pedig ez a maximum. Tehát nem valamiféle nagy egésznek egy kis része, hanem ez minden. Tehát én ezt egy egyszer használatos filmnek érzem, amit nem biztos, hogy egyszer érdemes megnézni, de mondjuk, ha valakinek van kedve, akkor külön nézze meg a 3-as, 4-es epizódot, és szerintem azért azon jól fog szórakozni. Azt írja a kedves hallgató, a 4 szobának az első két epizódja nem túl értékelhető, de Rodriguezé tényleg jó pofa, de az is igaz, hogy itt alapozta meg a Kémkölykök szériát. Én annyit mondanék, még bocsánat, hogy én annyira megharagudtam a Tarantinóra ezért a filmalkotásért, ami azért elsősorban az ő nevével kötődött össze, annak ennél ugye csak az egynegyed az övé, hogy én meg sem néztem utána Jackie Brown-t, amit csak most nem olyan rég néztem meg, és ami viszont borzasztó jó, szerintem. Tehát ez kiszúrt a Tarantino magával is, meg velem is. Ugye neki nagyon rossz volt, hogy én nem néztem meg, de nekem is rossz volt. Úgyhogy ez szerintem valahol a tarantinói életműnek az egyik mélypontja, nyugodt. Hát nem olyan hosszú az életmű, vagy nem olyan sok filmből áll az életmű, de ez egyértelműen mélypont. Amikor a Tim Roth ütiveri, tehát hogy én még gyerekeknél elkövetett erőszakos vegzálást még nem szórakoztam olyan jól, mint amikor a Tim Roth pofozza azt a gyereket. Minden gondolkodás nélkül felpofozza, és ugye olyan az előkészítés a dolognak, hogy azt abszolút adekvát. Teljesen jogos, teljesen indokolt, amikor előkerül a halott prosti. Ja, jó, hát ez jó, az nagyon meg, az a behányós pillanat az is olyan, hogy így há-há. Na, az nagyon jó, és a negyedik epizód is maximálisan szórakoztató. Na, ott a Tarantino viszi a primet. És bár a Bruce Willis által megformált figura szerintem a legviccesebb az adott közegben, de sok szempontból a Tarantino manírjai itt nagyon üresek azért, tehát megvannak a szokásos manírok, de azért üres egy picit a dolog. először is. Nem valami homoszexuális buliba akarjuk bevonni. Ha esetleg attól félne, hogy szexuális aberrációkra akarjuk rávenni, mint például, hogy leszopjon, vagy lepissáljon, meg ilyesmi, tudja? Semmi hasonlót nem kérünk magának. Mondhatnék én is valamit? Nem. Az én módszerem talán körülményes egy kicsi, de célra vezető, ez igen, biztos. Igen, körbe-körbe, értem, de szerencsétlen már negyed órája itt ül, és te meg mindenről beszélsz. Kinek szólsz bele, Szívóka? Szívóka? Igen. Bocsánat, de nem téged fizetnek azért, hogy leszopd a farkát, köcsök. Köcsök! Ezen elmeket felírjuk, új névjegykártyát csináltak. Elnézést, tisztelt bíróság. Ha megengedik, kifejteném az álláspontunkat. Ezennel hozzájárul. Támogatásomra biztosítom a javaslattevőt. A szó az öné, uram. Nagyon köszönöm, Chester. Ted, látta az Alfred Hitchcock bemutatja sorozatot? Igen, uram. A riói embert is Peter Lorrel és Steve McQueen-nel. Biztosan látta, és emlékszik, mikor Peter Lorre és Steve McQueen... Peter Lorre fogadást köt Steve McQueen-nel, Steve nem tudja tízszer egymás után meggyújtani az öngyújtóját. Na, ha Steve-nek sikerült tízszer meggyújtani az öngyújtóját, megnyerte Peter Lorre autóját. De, ha nem tudja tízszer egymás után meggyújtani az öngyújtóját, Peter Lorre levághatja Steve McQueen kisujját. Norman és Chester most ugyanebben fogadtak. Norman a kisujjában fogadott, hogy az öngyújtóját tízszer egymás után meg tudja gyújtani. Ha sikerül, megnyeri Chester 64-es Chevy Chevelle-jét. Piros, kibaszottul szép kocsi. De ha nem, repül a kurva kis ujja, mi szól hozzá? Maguk részegek. Persze, hogy részegek vagyunk, Teddy, de ez még nem jelenti azt, hogy ne gondolnánk komolyan, amit mondtunk. Hát én megmondom, mi az ábra. Megmondom én, mi a nagy büdös helyzet. Nekem egy szar Hondám van, amit a nővéremtől kaptam. Ez a nagy büdös helyzet. Egy kis fehér kalapszarnyi Honda Civic. Hát ezt. Hollywood legnépszerűbb új sztárja, az és Amerika legnépszerűbb régi kocsija. Az az én. Figyeljen ide. Haja? Hajó, francba mondom, hogy rám figyeljen! Most jól nézze meg ezt a kocsit, ami mellett ez a szarházi olyan büszkén feszít. Ez egy 1964-es, megpiros, csúcs szuper, Chevy Chevelle! Amit jobban imádok, mint az orromat, a fülemet, vagy az ujjaimat. Megmondjam az igazat. Az igazság az, hogy az én édes kicsi öngyújtóm. Ma elnyeri nekem Chester kurva kocsiját. És most elmondjuk, mi lesz ebben a szerepeted? Ebben nem veszek részt, uram. Ahogy drága jó nagyapám szokta volt mondani, minél határozottabban jelentesz ki valamit, annál biztosabb, hogy később az ellenkezőjét teszed. Szellemes észrevétel. Köszi. Nézze, van egy két gyenge pontja a termünknek, ez eléggé nyilvánvaló. Először is én nem vagyok olyan, mint Peter Lorre abban a tévéfilmben. Nem vagyok őrült, aki ujjakat gyűjtögetve utazgat a világban. Tudja, mi barátok vagyunk, nem akarjuk, hogy Norman elveszítse az ujját. Persze, ha kell, azért levágjuk. Szóval, ha a sors úgy hozza, Norman ujját rögtön jég közé rakik, aztán beszágoltunk vele a kórházba, ahol szépen visszavarják a helyére. Nagyon remélem, uram. Ha vissza tudták várni annak a Bobitnak a pöcsét, egy úgy csak nem lehet gond. Igen, miből áll? Igen, semmiség. Nos, Norman, velem minden rendben lesz, látja, róla jó előre gondoskodtunk. Az én érdekeimről azonban eddig még nem. Pedig én ugyanúgy kötődöm érzelmileg a kocsimhoz, mint Norman fizikailag az ujjához. És ez a szívemnek oly drága masina most a fogadás tétje, mert tudja, ha veszitek, hát veszitek, jól van, nem probléma. Túl fogom élni, nagy fiú vagyok már, és tudom, hogy mit csinálok. De ha nyerek, igazán nyerjek, világos? Ha Norman tízszer egymás után tüzet csihol az öngyújtójából, minden szánakozás és irgalom nélkül elveszi a kocsim kulcsait. De, ha én nyerek, hát, nagyon könnyen előfordulhat, hogy az utolsó pillanatban sem Leo, sem én nem leszünk képesek lesújtani a baltával. A bárdal, uram. Lesújtani a bárdal. Uh-huh. És itt jön be a képbe maga, Ted. A biztos kezű Ted. A józan Ted. Az ismeretlen Ted. A pártatlan Ted. Aki csak most találkozott velünk, akinek nem is számítunk. Itt maga fog lesújtani, mint a végzet. Kalandos éjszaka, mi? Tarantino imád reflektálni a filmtörténet legendáira. Még akkor is, hogyha ez egy tévéfilm volt, vagy egy tévésorozat epizódja volt, ez egy nagyon-nagyon legendás epizód, a Tarantino pedig imádja profanizálni a legendákat. Neki ez az egyik legnagyobb szenvedélye. És ez a, én is emlékszem rá konkrétan, annak idején láttam a meghökkentő mesék sorozatban. Igen, ez egy Roald Dahl. Igen, itt most írják is a hallgatók, többen írják, hogy Roald Dahl. Így van, Roald Dahl, és kétszer feldolgozták az Alfred Hitchcock bemutatjába, és egyszer pedig a meghökkentő mesékben. És az a vicces, hogy én a meghökkentő mesékben láttam, a Tarantino pedig az Alfred Hitchcock bemutatjában látta, hiszen a hős arra hivatkozik, tehát nyilván ő abban látta. Tehát több feldolgozást is megért. Na, az ott egy nagyon komoly és nagyon keményen drámai dolog. Itt ennek a nagyon profán és nagyon nevetséges és nagyon szánalmas és nyomorúságos és ilyen kis stílű felhozatala történik. Ott a Roald Dahl egy igazi mániákust játszik, aki... Nem a Roald Dahl, bocsánat, Peter Lorre. Igen, Peter Lorre egy igazi mániákust hoz, és a Steve McQueennek pedig sikerült tízszer meggyújtani az öngyújtóját, majd a film végén kiderül, hogy ez másnak nem sikerült. Hogy sokaknak nem sikerült, és hogy egy mániákus fogadóról van szó, a feleség egy iszonyatos botrányt rendez, aztán megtekinthetjük az újakból álló gyűjteményét ennek a mániákus őrültnek. Hát egy kicsit nagyobb a tétje annak a sztorinak. Most, és ehhez képest itt mi történik? Hát nézzétek meg, hogy mi történik, de nem legendás. Vagy hát talán abban legendás, hogy olyan profán és olyan nyomorult, amilyen. Most hallható műsorunkban a nyugalom megzavarására alkalmas képi és hanghatások lehetnek. Yeah. kapcsolat 2-1. Adásban vagy! És ez még mindig a Hétmester lövésze a Rádiókafén Puzsér Róberttel és mai beszélgetőtársával. Dínyés Gergővel, aki a 0629986986-os SMS számon érhető el, csak úgy, mint én, és ezeken a SMS számokon lehet minket megtalálni, és akkor ezzel kapcsolatos kérdéseket, vagy felvetéseket lehet tolmácsolni, amit mi meg is fogunk tenni a következőkben, hogyha írtok nekünk. A Négy szoba az egy olyan film, ami maga a film is olyan, mint ez az Új levagdosása negyedik epizódban, vagy szobában, hogy volt egy fogadás részegen, valahol, valamikor, és aztán már tartanunk kellett magunkat hozzá, mert most már egyszer a rohadt életben valamit végigcsinálunk rendesen. Tehát, hogy mindig vannak ezek a jó kis ötletek, aztán nem lesz semmiből se semmi, hanem most ezt igenis végig fogjuk, meg fogjuk csinálni ezt a filmet. Van is rá 4 milliárd dollár, igaz? 4 millió. Ja? 4 millió. Nekem ezek a nullák csak úgy röpködnek. Jó, hogy van egy ilyen matekosabb is itt, mint én. Igen, hát a milliót és a milliárdot meg tudom különböztetni, ennyi matekot még tudok. De egyébként nem osztályoztuk ezt a filmet. Ez mondhatom, hogy én hanyasra tagsálom? Mondhatod. Én rájöttem, hogy ez ugye a négyes szám körül forog ez az egész, tehát négy vígjátékból az első a négy szobal, 4 millió dollár volt a költséget, és valami vettem, hogy 4 millió dollárt hozott, és szerintem egy igazi négyes. Maga a film? Hát, hogyha átlagolom a részeket. Szerintem ez simán hatos. Hát mondjuk az igazság, hogy az első kettőt nem kell megnézni, tehát ott kezdem. De jó, hát ha nem láttam volna, ja, akkor tudnám magasabbra osztályozni. Ja, világos. Tehát az, mondjuk én azt mondom, hogy úgy jön ki a négyes átlag, hogy 2-2-6-6 mondjuk. Uh-huh. Körülbelül. Vagy 1-2,5. Na jó, hát nem folytatom. Sziasztok, remélem nem feledkeztek meg a mai téma kapcsán a Torrente filmekről, és ha szabad lenne igazán tréfás, de mégis bugyuta filmet ajánlani, akkor részemről a Cuc című filmet, meg a Ne sírjatok fiúk című lengyel alkotást ajánlani. Hát a Torrentéről volt szó már. Már volt szó, de mondjuk a Torrentének is van 3 vagy 4 része már. Mondjuk az hát első ha 4 lenne, akkor beszéltünk. Bekerülhetett volna. A második része, ott is egyre gyengébbek a részek, de hát az olyan magasról indul. Egyre gyengébbek igen, a részek. Igen, de úgy értem, hogy általában elmondható, hogy a második rész gyengébb, mint az első, a harmadik még gyengébb. A kivétel az, amik erősíti a szabályt, és erről volt egy top 10, igen. Illetve 2 top 10 is volt már ebben a témában, a nagyon gyenge és a nagyon jó második igen. részek. Igen. Csak a nagyon jó második részek top 10-es listán is, csupán az első 3 vagy 4 helyezett volt az, ahol a második rész jobb, mint az első. Tehát a többi is a legjobb második, tehát amikor a legjobb második részekről beszélünk, szinte akkor is törvényszerű, hogy az első rész azért jobb volt, csak mint második rész kimagasló a többi második mondjuk, részhez képest. Mondjuk, ami nekem eszembe jutott, nekem sokkal jobban tetszett a Terminátor 2, mint a Terminátor 1. Na igen, de most a Keresztapán, a Terminátoron kívül még mondj egy harmadik esetleg, egy negyedik. A Keresztapa autót én nagyjából egára hozom ki a de tudsz a még dolgot. Ilyet? De tudsz hát, még ilyet, ahol nem süllyed a színvonal az elsőről a második? Na jó, a VUK esetében, a Star Wars a harmadik ilyen, amit meg lehet említeni. A VUK esetében viszont ne beszéljünk arról, hogy a második rész az egyáltalán második részről beszélnénk. Ne legyünk félreértetek a Star Wars esetében, tehát a Csillagok háborúja esetében, ott a mi történelmünkben lévő kronológiai szerinti második részről beszélünk, nem pedig a Star Wars univerzum kronológiája van másodikról. Így érdemes beszélni erről, igen, mert hogy tehát általában nem a történet vezetés nyomán lesz a második rész gyengébb, hanem általában a készületek az időrendjében. Igen. Na lássuk csak, milyen filmről beszéljünk. Legyen ez a film, az a film, amit jóformán minden karácsony délelőtt megnézhettek, sőt minden ünnepek alkalmával, ha húsvét van, hogyha karácsony van, vagy bármiféle vakáció van, vagy tehát ilyen matiné, az kötelezően hozza ezt, és talán nem véletlenül, mert hogy egy annyira jól sikerült vígjátékról van szó, annyira népszerű filmről van szó. Én mindig gondosan elkerülöm az ilyeneket, tehát én nekem sikerült nem látnom ez idáig az Óvakodj a törpétől, amit minden szilveszterkor leadnak, és mostanáig... Az is nagyon vicces film egyébként. Mostanáig nem láttam az Oscar című filmet sem. Na hát az Oscar című film, amit a John Landis rendezett, az a John Landis, aki a Michael Jacksonnak a Thriller című klipjét, a farkasemberes klippet rendezte. És hát ez a film, ez szerintem ennek a nagyon klasszikus, ilyen félreértéseken alapuló, ilyen táskaelcserélős vígjáték típusnak én úgy gondolom, hogy a csúcsa. Az általában azt figyeltem meg, hogy valaki vagy nagyon szereti ezt a fajta vígjátékot, vagy a falra mászik tőle. Tehát vannak olyanok, akik be vannak oltva ez ellen, és halálosan idegesíti őket. Vannak olyanok, akik meg odáig vannak, és imádják. Hát én az vagyok, aki imádom. Én az Oscar című filmet, ami egyébként egyáltalán nem egy nagyra tagsált film. Tehát ez nem egy kultfilm. Annak ellenére, hogy egy nagyon népszerű film, már nem lehet véletlen, hogy rendszeresen vetíti a televízió. Ennek ellenére az IMDb-n egy 5.7-es film. Na, én megmagyarázom neked ezt az alacsony pontszámot. Tehát azt kell tudni, hogy ez egyrészt egy régebbi, korábbi európai filmnek, ugye a Louis de Funès-el főszerepben hát nem teljesen remake-e, mert nem pontosan ugyanaz a sztori, például, ha jól tudom, az a gangsteres szála abban nincs benne, te azt hiszem láttad mind a két verziót. Igen. Tehát nem pontosan ugyanaz a film, nem egy kópiáról van szó, de valahol az európai gyökerek megvannak, és ez a film jellegében, az egész ízlésvilágában, humorában nyugodtan mondhatjuk, hogy egy európai típusú film. Igen. Sokkal inkább. Tehát annak ellenére, hogy Amerikában készült, amerikaiak a főszereplők is, olyan, mintha végig egy európai vígjátékot néznénk, és jellemző, hogy Amerikában ez egy totális bukás lett gyakorlatilag az a film. De Európában meg imádják. Tehát valamilyen szempontból ezek szerint mi is Európához tartozunk, hogyha nálunk ezt gyakran leadják, bár könnyen lehet, hogy Albániában is leadják. És hát az IMDb-ben is meg lehet nézni, hogy legalább fél ponttal az Egyesült Államokon kívüli felhasználók magasabbra pontozták, de abban benne vannak ugye a kanadaiak, vagy az ausztrálok is. Akik mind európaiak, mint az amerikai. Hát de nem azt mondom, viszont USA-szerűbbek, mint az európaiak. Tehát, igen, de európaiak, mint az USA. Igen, most ezből szemben mindegy, amit én mondani akartam, pont az ellenkezőjét mondtam. Tehát annak ellenére is fél ponttal magasabb az USA-n kívüli pontszám, hogy abban még nem csak európaiak vannak benne, én ezt próbáltam állítani. Magyarán szólva, ez Európában egy sikeres film, bár hozzáteszem, hogy ez az amerikán kívüli pontszám is 5.9, ami egy igen gyenge pontszám, talán azok sincsenek olyan kevesen, akik, ahogy a Robi célzott rá, inkább a falra másznak a táska elcserélős vígjátékoktól. Azt írja a kedves hallgató. Ha Molière élne, akkor olyan filmeket rendezne és írna, mint az Oscar. A helyzet és jellemkomikum királya, imádom. Én ez egy nagyon picit vitatkoznék, mert nekem pont az jutott eszembe, hogy az egész film ez olyan, mintha elmentem volna a Vígszínházba, és jó szerepfosztásra egy goldoni vígjátékot megnéztem volna. Ugye a Molière-be szerintem az a speciális, hogy ő azért mindig éles pengével, hát pellengére állított egy valamilyen karaktert, a képmutatót, a fősvényt, stb. Tehát itt a jellemábrázolás nem annyira éles. Ez nem feltétel, vagy ez nem része az egésznek. Ez itt az abszolút felhőtlen szórakoztatás. Tehát nekem azért tetszett ez a film, most már elárulom, hogy tetszett nekem is, annak ellenére ugye elkerültem minden karácsonykor, mert egyetlen másodpercig sem terhelte az agyamat, és végig felhőtlenül szórakoztatott. Tehát végig szórakoztató tudott maradni, nem volt kellemetlen, nem volt kínos, nem volt unalmas. A színészi játék ugye nagyon érdekes, szinte mindenkinek a legfontosabb élménye ezzel kapcsolatban, hogy Sylvester Stallone, mint egy picit idióta, picit menő. Nem, hát nagyon karizmatikus gangster. Igen, de hát azért emlékezz vissza arra a jelenetre, amikor az apját meglátogatja a halálos ágyán, tehát abban van egy fajta olyan balfátszásság, ami Rambónak nem férne bele. Jó, világos, de hát most az apát halálos ágyán hogy nézzé, vagy ott is legyél hát macsó? Most nem áll. Hát de nem, de ott nem bugyuta legyél, tehát nem meghatott, hanem bugyuta ott, ugye? Hát de most a faterral szemben, de ez is olyan, hát hogy egy erős apa. Úgy kapja a pofonokat, mint a Robert Rodriguez. Igen, a kisfiú. Jelenetben a kisfiú. Milyen expeditívek vagytok, írja a kedves hallgatók. Na, hogyha valaki látta a filmet, akkor tudja, hogy mire céloz. Így van. Na, milyen hölgy miatt keltem 8:43-kor? Tessék, uram. Azt mondtad, szerelmes vagy valamiféle nőbe. Ó, az egy gyönyörű lány. Egy gazdag családból való. Ma reggel fogom megkérni. A szerelem hatalma. Áldásom rátok, és legyetek boldogok a mennyasszonyoddal. De hát így nem vehetem el, amíg nem biztosítom a megszokott jó módot. Szakíts vele, ez csak a pénzedet akarja. Nem, dehogy épp ellenkezőleg. Kedves és jóságos, érzékeny lélek. Szeretném látni azt a nőt, aki így az ujja köré tudott csavarni. Jól van. Mennyit keresel? Havi 400-at. Na és mennyit szeretnél? Havi 1400-at. Kérem, gondolja meg nyugodtan. Én már átgondoltam. Takarodj az átriumomból. A nagy Anthony nem volna büszke rád, ha hallaná. Apám sírjára mondom, nem akartam felizgatni. De magának fogalma sincs, milyen nehéz, hogy nem könnyű egy fiatal pár indulása. Ezt magyaráztam Lipinski úrnak is. Lipinskinek? Igen, Myron Lipinski úrnak. Lóvés Lipinskinek, a gangsternek? Mit kerestél te annál a mocsoknál? Új könyvelőt keres, az előző meghalt álmában. Az a gyáva szemét nem mert elelőni, amíg ébren volt. Nem is olyan szemét, uram. Mr. Lipinski megadná nekem a havi 1400-at. Az az álnok kicsó. Az én legjobb embereimre fáj a foga. Na jól van, megadom a 1200-t. Ó, oh, provolone úr. Mélyen meghat engem az ön bizalma. Ez a srác jobb pénzbehajtó, mint könyvelő. Akkor számíthatok a havi 1200-ra. Igen, megkaptad. Menj. Már megkérheted. Provolone úr, van szerencsém megkérni az ön lánya kezét. Hogy mondtad? Igen, az ön lánya szédített meg. Az én lányom? Honnan ismered a lányomat? A klub 33-ban találkoztunk. Abban a lebújban? Az egy nagyon kultúrát lebúj. Nem lehet az, ha az én sörömet méri. Főnök, kérem, csillapodjon, majd én elintézem. Hát nem megmondtam. Adj csak ide. Ide? Mi már nem abban a buliban játszunk. Téltől bankárok vagyunk. Akkor már felkelhetek, Provolone úr. Sajnos felment a pumpa. Semmi baj. Tisztelettel emlékeztetem, hogy megkértem a lánya kezét. Szaros havi 1200-zal! Ő többet érdemel! Így van. Kereshetne a férje 1400-at is. Akár többet is! De nem te leszel az. Kani, hozd a gyomorkeserűt. De hát az áldó dolga. Akkor hozasd áldóval. Igen, főnök. Nem vagyok főnök. Pardon, főnök. Na ide figyelj. Azt hiszed, beleegyezek, hogy elvedd a lányomat a pénzért? Provolone úr. Nem a pénzért kell a lánya. Bebizonyítom. Na és? Hogyan? Az esküvő után. Minden pénzem nekiadom. Na és mennyi az, te csóró? 48.642 dollár, 30 cent. Ezt a havi 400-ból spóroltad? Elloptam magától. Micsoda? Van pofád bevallani, hogy 50 rongyal megloptál? Ez egy tetű. Akarja, hogy ledurrancsam? Ide a pisztollyal. Hányszor mondjam még? Te már csak inas vagy. Inas! Az a műszer a családi hagyatékom. Milyen megható. Franco Provolone egy hírhet gangster, aki megfogadja az apja halálos ágyánál, akit egyébként a Kirk Douglas játszi, hogy jó útra tér és befejezi a gangsterkedést, és onnantól kezdve egy törvényes üzletbe fog, úgyhogy a pénzét meg is próbálja kivenni a piszkos üzletekből, és befektetni valami bankba, vagy valami bankközi ügyletbe. De kiderül egyébként, hogy ez még hosszosabb és műfaj, de ez csak mellékesen. Igen, és onnantól kezdve, hogy a körül van véve a különböző gyilkosokkal, akikből próbál ilyen... Kultúrembert. Hát igen, ilyen komornát, vagy komornyikot, meg házvezetőt, meg mindenféle rajtónyitogatót. Igen, ilyen rajtónyitogatót. Az egyik tüzetnyitogatóból. Igen, próbál belőlük faragni, tehát teljesen alkalmatlanok rá, mert hogy hát ezek ilyen söpredékbunkók, akik gyilkoláshoz értenek, és semmi máshoz. A bajok voltak. Igen, és hát így nagyon-nagyon nehezen tudja lefegyverezni őket, mert hát... De ő nagyon, és annyival nehezebben tudja menedzselni az ügyeit így, mert addig az volt, hogy hát addig senki sem merte ezeket a dolgokat megdobni se vele, mert hát így az nyilvánvalóan halott lett volna azonnal, de most, hogy ő jó útra tért, és hát ez önmagában vicces, hogy, hogy milyen helyzetekbe keveredik az, aki az életének a problémáit nagyon-nagyon röviden, egyszerűen és expeditíven oldotta meg a múltban, de itt és most ezt már nem teheti inkább meg. Megtárgyalják az átriumban. Igen, és innentől kezdve annyira esetlen, és annyira szerencsétlen, és annyira eszköztelenné válik, pont, mint hogyha mondjuk Sylvester Stallone, aki világéletében akciófilmekben játszott, elvennék tőle a géppisztolyot, meg elvennék tőle a különböző fegyvereket, és kénytelen lenne a hagyományos eszközökkel, az átlagos emberekre jellemző eszközökkel megoldani a problémákat. Na most a Sylvester Stallone, aki a Franco Provolone-t játsza, és ennek a filmnek itt és most a szíve, lelke, spiritusa. Abszolút, tehát teljesen az idő 90%-ában ő van a vászon. Igen. Annyira jó, hogy szerintem az egész életművének a legjobbját hozza itt. Annyira minden pillanatban, annyira karizmatikus. Ehhez kell az életmű többi része is, hogy nyilván, ezt azért kijelentessük. Nyilván, de egyébként ő hagyományosan két karaktert tud hozni. Az egyik az a professzionalista, vagyis valami ilyesmi fülön specialista, igen, aki ilyen iszonyatosan vágja azt, hogy hányas a kabát, és hogy hányas kaliberű pisztollyal kell milyen szögből kilőni. Igen. Vagy ezt tudja, vagy pedig ezt a nagyon egyszerű, nagyon tompa fejű Rocky Balboát tudja hozni, vagy például a Copland is ezt a Freddy nevű karakter, az is nagyon hasonló. De igazából ezt a két karakter tudja, és itt meghoz egy harmadikat, és jobban, mint bármit valaha. Tehát ezt a filmet a Stallone hozza és adja el, és százszor jobban, szerintem, mint az eredetiben a Louis de Funès. Nekem van, már régebb voltam műsorban, és többször mondtam, egy olyan véleményem a hollywoodi színészekről, hogy Európában van egy olyan színészkép, hogy a színész az egy olyan valaki, aki alámerül a szerepben, aki annak megéli mélységeit, és egyrészt ilyenek a mi kedvenc színészeink, ilyenek az európai színészek, és Amerikából is azokat tartjuk a legnagyobb színésznek, akik ilyenek. Most a Hollywood ezzel szemben sokkal inkább azokat a színészeket preferálja, akik egy, esetleg két bizonyos karaktert tudnak hozni. Nem feltétlenül nagy az eszköztáruk, viszont ezeket elég jól instruálják az adott filmhez, vagy nem tudom, hogy ez instruálás a helyes kifejezés, de elég jól filmezik őket, mondjuk így összességében, abban benne van sok minden a rendezéstől kezdve. És itt szerintem ez jó példa arra, hogy nyilván Sylvester Stallone nem lett időközben jobb színész. Nem hiszem, hogy ő beiratkozott egy speciális kurzusra, ahol nem tudom én az európai filmiskolát, vagy az orosz rendezők hatását megélt a saját magán, hanem egész egyszerűen itt olyan profin hozták őt egy olyan filmes helyzetbe, ahol nagyon jól tudta kamatoztatni ezt a vígjátéki adottságát, ami egyébként egy kísérlet volt az ő karrierjében. Abszolút. És meg is bukott vele. Az érdekes, hogy a mi szemünkben a legsikeresebb, viszont ugye nyilvánvalóan anyagilag, tehát már beszéltünk ugye az előző filmnél erről, tehát ez egy fontos szempont ugye Hollywoodban, ez az anyagi dolog, és ez viszont egy bukás volt, ez viszont abszolút egy bukás volt ez a film, tehát ez anyagilag azt hiszem, hogy a harmadát se hozta annak, amennyit ráköltöttek, tehát innentől kezdve többet nem is láttuk, és nem is fogjuk valószínűleg átni Stallone-t ebben a komikusi... Én megnézem ezt a filmet, és azt érzem, hogy neki világéletében vígjátékot kellett volna játszani, hogy ebben annyira elemében van ebben a szerepben, annyira pezseg benne, annyira jól érzi magát, és annyira jól érezzük magunkat ettől. Egyébként teljesen egyetértek, megnéztem, közben 35 millió dollár volt a költségvetés, és ugye érdekes a 4 millióval összevetni, és ez, az amerikai mozikban ez 23,5 milliót hozott, ez egy nagyon komoly bukás. Tehát gondoljunk bele, egész egyszerűen valaki belerakott 35 millió dollár pénzt, és ő neki 10 millióval kevesebb lett innentől kezdve. Hát azt írja a kedves hallgató, ez Stallone legjobb alakítása, most is röhögök. Ezt írja nekünk Gábor például. Tehát minden, egyszerűen a film minden perce élvezetes, a Stallone az egyszerűen, hogy mondjam, itt most megint az történik, hogy vakfoltot hoz létre maga körül. Tehát egyszerűen csak őt lehet figyelni. Annyira az elemében van, és akkora stílussal adja elő ezt a figurát, hogy frenetikus, tényleg. És ez, azt lehet mondani, hogy ez egy nagyon francia vígjáték. Az igazi klasszikus francia vígjáték, ami mondom a helyzetkomikumokon, meg az elcserélt táskákon alapul. Tévedések, összetévesztések. Igen. És hogy ebből mégis az amerikaiak hozták ki, ebből a francia sztoriba, ezt a Claude Magnier nevű francia író írta ezt a sztorit, és mégis az amerikaiak hozták ki ebből a legtöbbet. Hát ez viszont vitatkozok, tehát mondjuk itt és most. Magas szőke, még két szőke, vagy szóval azért van Franciaországban, de szerintem jobb, de mondjuk ne veszünk össze, mert jó. Mondjuk az a közös nevező kettőnk, hogy igen jó. Bevallom, hogy én ennél jobb szituációs vígjátékot nem nagyon láttam életemben. Elnézést, hogy megvárattuk, Clemente atya. Angelo, emlékszel Clemente atyára? Reggelt, atyám. Köszönöm, hogy olyan gyönyörű temetést rendezett apámnak. Örülök, hogy megtartottad az ígéretedet. Az atya adományért jött a templom építéséhez. Ó, és még miért? Hogy gratuláljak a lányok házasságához Underwooddal. Sajnos egy kis változás történt, atyám. Egy kedves olasz fiúhoz megy, Anthony Rosanohoz. Nincs is jobb, mint egy szép, nagy olasz esküvő, Anthony Rosano. Nem, atyám, a helyzet változott, nem ahhoz megy. Mi? Hát az nagy kár, de még fiatal, megtalálhatja az igazit. Már meg is találta. Kit? Dr. Poole-t. Dr. Poole-t? Hello! Menjen a szobájába! Jóra való fiatal embernek látszik. Miért menne Dr. Poole-hoz? Hiszen alig ismeri. Talán így volt a sofőrrel is. Kérlek, ne gyalázd Oszkárt az atya színe előtt. Ki az az Oszkár? Miért nem megy hozzá Anthonyhoz? Mert Anthony Terezát veszi el. Ki az a Tereza? Na ne, egyáltalán nincs időm elmagyarázni. Fel kell hívnom Nórát. Ki az a Nóra? A cseléd. Ex-cseléd. Te kirúgtad a cseléde? Nem, ő mondott fel, mert hozzám egy Bruce. És az mikor volt? Mit tudom én? A zakom és a nadrágom között. Mi? Ez egyre zavarosabb. Nos, atyám, vannak az életben rejtélyek, amikor nincs más, csak a hit. Kaptunk néhány SMS-t. Finucsik pihenj, Rokko a rumos rabló. Például ilyeneket. Hát, hogy ezek, sokan látták sokszor. Finucsik, jó, hát de ez, na, ez az a film, amit én ma néztem meg újra, mielőtt hogy gondoltam, hogyha már beszélek róla, hiába láttam már 12-szer, gondoltam, megnézem 13-szor is, hogy friss legyen az élmény. Ezt a filmet akárhányszor, X plusz egyszer lehet megnézni újra. Újra meg újra. Az eredeti francia Oscar film kamaszkorom kedvenc filmje, másfél óra permanens röhögés a barátokkal 15 évesen, szép emlék. Ezért is nem néztem meg az amerikai verziót. Hát nézd meg, mert nagyon irigyellek azért, hogy neked, te neked még előtted van az az élmény, hogy megnézd ezt először. Jó, és egyébként a 18 év alatti fiúknál az IMDb-n 7 és feles ez a film, tehát talán ők éreztek rá valóban legjobban az Oscar film vagy filmeknek a humorára. Én meg megnézem a Louis de Funès, mert eléggé bírom. Közben az egyik SMS író azt írja nekünk, egy érdekes felvetés, hogy a Dr. Poole-t játszó Tim Curry, ez az egyetlen szerepe, ahol nem intrikus figurát játszik. Ennek utána is néztünk. Hát fura a te dialektusod. Ugye te is elképzelted már, hogy életed legfőbb ellensége így szól hozzád. Obi-Wan sohasem mondta el neked, mi történt apáddal. Épp eleget mondott. Elmondta, hogy te ölted meg! Nem! Én vagyok az apád! Nos, ha ez megtörtént már veled, úgy a hétmesterlövészét neked találták ki. Ha viszont még sosem, ez esetben nagyon rád fér. Most hallható műsorunkban a nyugalom megzavarására alkalmas képi és hanghatások lehetnek. Főnök, biztos abban, hogy pénz volt benne? Igen, Anthony lopta tőlem. De ellopta, hogy lehetett itt? Úgy tettek fel, hogy aztán visszahozta. Miért hozta vissza magát? Hogy visszavegye a köveket. Milyen köveket? Amiket ellopott. Köveket is lopott magától? Azért, hogy a lányomnak adja. Lizának? Nem Lizának, Terezának. De hát magának nincs is Tereza nevű lánya. Persze, mert nem is a lányom, érted már? Hogyne. A lánya nem a lánya. A Zsuzsó meg, ami a kövekben volt, bugyévá változott. Ne látod? Látom hát. Csak azt nem értem, amit mondok. TXQ kapcsolat 2-1. Adásban vagy. És ez még mindig a hétmester lövésze a Rádiókafén Puzsér Róberttel és mai beszélgetőtársával, Dinnyi és Gergővel. 0629986986 az SMS szám, ezen szólhattok hozzánk. Ezt írja a kedves hallgató, az Oscar a legjobb gangster film. Hát bár ebben nem értek egyet, ez a film ez egyszerűen nagyszerű. A nagyon, nagyon kiváló partnerekkel, mint például Chess Palminteri, akit már így korábban láthattatok. Minden gangsterfilmben láthattatok. Hát talán nem is minden gangsterfilmben, itt a minden idők legostobább gangster karakterét hozza. Olyan egyszerű és olyan szeretnivaló, hogy itt a, igen, igazából nem az a sztereotípiád vele kapcsolatban, hogy egy hidegvérű gyilkos, mert hogy annyira jámbor és annyira jóra való és annyira ilyen ilyen kedves kutya, ilyen hűséges kutya szemekkel tud a gazdájára nézni. De hát a Stallone az sziporkázik ebben a szerepben. Tehát én ilyen jónak a Stallone-t nem láttam soha, és hát neki az egész pályafutása alatt ezt kellett volna csinálni. Tehát, hogy ez valahol ő eltévesztette a házszámot, de nagyon. Azzal, amit ő életen át csinált. Ki csinálta volna azokat, ki lett volna Rocky. Ugye van a Schwarzeneggernek is egy komikus próbálkozás. Ilyet, a két komikus próbálkozás. Hagyományosan a Schwarzeneggernek a komikus próbálkozását, ami az Ikrek című film például. Hát ja, tényleg az Ikreket el is fejtettem. A két tűz között az szerintem vicces. Na, a két tűz között az vicces. Akcióhős az utolsó akcióhős is jó. Én azt nagyon szeretem. Az penetránsan. Én nagyon szeretem azt a filmet. Én nagyon és szeretem. És abban ugye kiderül, hogyha a Schwarzenegger nem játszotta volna a Terminátort, akkor Stallone játszotta volna. Úgyhogy azért mondom, igen, hogy akkor a Rocky... De az egy metanarratíva, az nem is tudom, hogy miért nem szeretett. Hát az olyan annyi szempontból jó film. Megmondom neked, amikor arról volt, hogy vígjátékokról beszélünk, én kicsit óckodtam tőle, hogy a rádióban vígjátékokról beszélek, mert mit lehet egy vígjátékról beszélni? Egyrészt nem annyira szeretem a vígjátékokat, másrészt másról nem tudok beszélni, mint arról, hogy nevettem-e, vagy nem. Na és hát a utolsó akcióson nem sikerült nevetni. De nem csak nevetős vígjátékok vannak, vannak a derülős, jól beleélős, kedélyes. Ez az Oscar ilyen igazából. Ez az Oscar, ez ilyen. Meg vannak kínos vígjátékok, és néha ezeknek a címe is csak egy darab férfi név, de még mielőtt erre rátérnénk az előtt... Na mindegy, amit a Stallone-ról meg a Schwarzeneggerről mondtál. Na. Hagyományosan a Schwarzeneggerről úgy tartják, hogy az ő komikus kísérlete az sikeres volt, átütő volt, és a Schwarzenegger nagyon jól állta meg a helyét abban is. Nem értek egyet. A Stallone-val kapcsolatban meg egy teljesen nyilvánvaló bukásnak tekintik ezt a vígjátéki kísérletet, pontosan ezt a vígjátéki kísérletet, amit aztán ugye a vígjátékok nem is követtek. A Stallone nem is csinált több vígjátékot, tehát ő megbukott, mint komikus. És pont fordítva. És pont fordítva látjuk. Tehát úgy látjuk, hogy a Schwarzeneggernek teljesen fölösleges volt foglalkozni ezzel, mert akcióhősként teljesít jól, és igen, és a vígjátékaiban tök erőlködő és abszolút nem természetes, és nem működik. A Stallone meg ebben a legjobb valaha. És nem is értem, hogy a közvéleménynek a véleménye, meg a mi meglátásunk, hogy térhet el ennyire egymástól. Ti hogy látjátok ezt? 0629986986 az SMS szám. Na, ez az a film, amit teljesen fölösleges kikölcsönözni, mert úgyis itt a karácsony. Karácsonykor valamelyik kereskedelmi televízióban egész biztos, hogy le fogják vetíteni, és meg tudják ott nézni. És ha Oscart nem is érdemel, de ti egy Oscart megérdemeltek. Ez így van. Na, ez pont így van. Szerintem ez a film 8-as. Én szerintem nem szeretem annyira ezt a kategóriát, nem szeretem a vígjátékot, de olyan felhőtlen szórakozás, hogy kompenzálva ezt a nem szeretem dolgot, azt mondanám, hogy szerintem viszont 8-as. Na! Úgyhogy ezzel jó beajánlottuk a figyelmetekbe ezt a filmet, úgyhogy térjünk is át. Egy másik keresztnévre, nem? Hát egy határozottan másik keresztnévre. Arra a keresztnévre, amelyik egy olyan filmet... Amelyik egy fogalom. És ráadásul úgy látszik a szerzőnek egy közös vonás van, hogy mind a három filmje egy férfi név, és nagyon várom, hogy mi lesz a negyedik név a sorba. Child I used to be, and I know that it's not too late. Ez a Bruno című film. Vagy Bruno. A Sacha Baron Cohennek a harmadik nagyon jelentős karaktere, az Ali G in the House, valamint a Borat kazak nép nagy fehér gyermeke után. Bruno egy osztrák homoszexuális most mindenképpen riporter, sztár riporter. A B betűs szót kellett volna használni, hogyha adekváltak vagyunk, mert itt nem egy meleg, nem egyszerű homoszexuális, nem egy meleg, nem egy homoszexuális, hanem egy kis buzi. Egy kő. Igen, egy csatag buzi, igen, egész konkrétan Bruno. Na most őróla azt kell tudni, ami egyébként hasonló, mert hogy ezek nagyon szélsőségesen különböző karakterek. Az Ali G az egy végtelenül trendi. Trendi és primitív. Mind a három végtelenül primitív, ostoba, mint a föld. Sok tekintetben hasonlóak, de most én arról beszélek, hogy miben különbözőek. Az Ali G az egy végtelenül trendi és nagyon himsoviniszta, cool. És nagyon macsó, de nagyon cool figura. Ezzel szemben Borat, aki végtelenül nem trendi, de nála kevésbé trendit el se lehet képzelni, hihetetlenül nyomorult és szánalmas. Nem is értem, hogy egy ennyire kelet-európai figurát. Ez már nem kelet-európai, az már kaukázusi. Ez honnan, hogy lehet Angliába megfogni, megismerni, és ennyire jól megérezni. És akkor itt van Bruno, aki pedig mondom... Minden, amit a scooterben szeretünk. De az igazi retek buzi. Na, most azt kell tudni erről a három különböző karakterről, hogy mind a három olyan ostoba, mint egy pár rendőrcsizma, és olyan nyomorult, olyan végtelenül szerencsétlen, kretén, debil állat. Na most, és pont ez a jó, hogy itt nem is az ő karaktere a fontos, hanem amit kihoz a környezet. Éből, ahogyan reagál rá a környezete. Egy olyan zseniális provokáció, ami a filmes világban nagyon-nagyon keveseknek sikerül minden rendezéssel együtt. Míg itt tulajdonképpen nem megrendezett, maximum megszervezett jelenetekről van szó, és hát olyan erős pillanatai vannak ennek ellenére a filmnek, amit egy megírt forgatókönyvből sem mindig lehet kihozni. Na, Mizu, itt Bruno! Ez itt Ausztria legtrendibb városa, Bécs! Nem egy nagy faszizdász? Van egy műsorom, a Funky Zeit. Ez a leges, legtrendibb tévés divat magazin. Mármint itt, német nyelvterületen, Németországon kívül. A Funky Zeit überbefolyásos műsor. Az osztrák fasionisták mind az én listámból tudják, mi a menő, és mi a ciki. Menő, autizmus, ciki, klamídia. Miért olyan trendi manapság az autizmus? Hát, mert vicces. Aha. A Funky Zeitban az Eurodivat világ minden hírességét meginterjúvoltam. Nézz a kamerába és mondd azt, hogy önök a Funky Zeitot látják Brunóval. Önök a Funky Zeit műsorát látják Brunóval, hatalmas műsor. Nagyon jó lesz, de most próbáld fekásabban csinálni. Tudod, mint egy afrikán. Na, szóval így. Ez itt a Funky Zeit műsorra, és ez itt Bruno Vaze, tök jó, tiszta gettó. Csinálj valami őrültséget, mondjuk told a nacét, vagy ilyesmi. Nem, az nem én vagyok. Pedig lehetne a képben egy kugelszák, az egyik olyod. Nem. A városban ez a legizgibb látvány, egyenesen Milánó divat negyedéből, csak most, csak a német lányoknak, Nesztek a csodaprém! A modellkedés sokak szerint könnyű munka, valójában a legnehezebb munka a világon. Igen az. Folyton magas sarkóban vagy, és mindenki téged néz. Szóval szépen kell járnod, úgyhogy... Az. Durva lehet folyton észben tartani, hogy a jobb lábad leteszed, aztán a bal lábad, aztán mi jön, megint a jobb láb, aztán így a bal, aztán ugye néha jön egy fordulás, ugye? Igen, és a fordulás, az félelmetes. A fordulás az félelmetes. Hogy értsetek, bocsánat, ezek valódi interjúk, amikor a riportalanyok nem voltak azzal tisztában, hogy itt tulajdonképpen egy provokatőrről, vagy egy vicc csinálóról van szó, és a halálos komolyság, nyilván az interjúk egy része az nem kerül bele a filmbe, mert ott levették a figurát, de halálos komolyság mondja azt, hogy nagyon nehéz, igen, a világ egyik legnehezebb munkája. A Paula Abdul, aki... Mivel hogy nincsen berendezve a nappali, ezért aztán a munkások, akik dolgoznak kint a kertben, a kertészeket, azokat a mexikói bevándorló kertészeket négy kézlábra állítja, és azokból készít bútorzatot, hogy oda le tudjon ülni a vendég, és amikor bejön Paula Abdul, nem érti, hogy ez mi, és elmagyarázza neki, hogy mexikói székemberek, legújabb kollekció, és leül a Paula Abdul az egyik embernek a hátára, és arról beszél, hogy ő neki az élete a segítés, hogy az embereken adakozás. Segítsen, és igen, hogy adakozzon, hogy az embereket megsegítsen, miközben egy másik emberen ül úgy, rajta. Úgyhogy tudja, tehát nem arról az, hogy le van takarva, és nem látja, tudja, hogy egy mexikóin ül, és ráadásul ennek a jelenetnek külön pikantériája, hogy kétszer kellett leforgatnia sikeresen, ugye Sasha Baron Cohennek vagy Brunonak, mert ugye arról volt szó, hogy LaToya Jackson ezt megcsinálta, csak éppen a film kijövetele előtt mert halt meg Michael Jackson, és ezért meg kellett csinálnia újra, és akkor lett helyette Paula Abdul. Tehát ezt kétszer is megcsinálta két különböző sztárral. És még hányszor meg tudta volna csinálni, ha nagyon akarja. Azt értsétek, hogy amiket hallotok itt és most, interjúk, ezek valódi interjúk, valódi emberekkel, ezt most csak azért mondom, hogy igazán hűljön meg az ereitekben a vér, amikor halljátok. Pöttöm afrikáni sebb barátommal az újságok címlapjára kerülök. Azó, megkerestem a legmenőbb fotóst, és castingot szerveztem a világ legüber tuti bébi sorozatára. Készül majd egy ilyen vallásos témájú sorozat, ahol az én gyermekem lesz középen a kereszten. Uh-huh. Ő lesz Jézus, pedig fekete, nagyon menő lesz. Ez nagyon, olyasmi, mint az a Madonna klip, ugye? Kicsit provokatív, igen. De van egy kis csavarna, és mi van akkor? Szófal, a két latorna kell két gyerek, az én gyerekem mellé egy-egy keresztre. Beleegyezne, hogy a gyerekét felkötözzék egy keresztre az én gyerekem mellé? Bele, persze, semmi kifogásom, kötözzék fel. Remek. Nem fél esetleg a gyerek méttől, tarástól, lódarástól? A George nem fél semmitől, bírni fogja. Elfiseli a haldokló állatok látványát? Igen. Remek? Amatőr kísérletek? Mit értsek ezen? Ilyenkor képzetlen egyének végeznek tudományos kísérletet. Ja, menni fog. Mondjuk neki kell kefergetnie majd a safat, az edényeket. Szóval mehet. Oké. Okay. Remek? Fajon bírja a gyerek a rendkívüli mértékű gyorsulást? Bírja. Oké. Okay. Ragaszkodnak a gyerek üléshez, vagy esetleg befállalják a nélkül is? Ó, mehet a nélkül is, üléssel is, mindegy. Ha jobb a kép gyerek ülés nélkül. Persze, persze. Na és száguldunk. A gyorshajtásban nem hal még bele. Persze, persze. Nyugodt marad el a fult nehéz gépi berendezések között? Igen, persze, köztük nőtt fel. Esetleg kezelheti is őket? Igen. Remek. Hogy viszonyul a gyerek az égő foszforhoz? Jól. Préma? Szereti is? Imádja. Az jó. Most kényes téma következik. Mennyi a gyerek súlya? Hát, olyan 14 kiló. 14 kiló? Igen, körülbelül. Le tud adni Olivia 4-5 kilót egy hét alatt? Vagyis 7 nap alatt? Aha. Igen, majd megteszem, amit tudok. Ha mégsem menne a fogyás, beleegyezne abba, hogy Olivia a zsírleszívásra menjen? Ha minden kötél szakad, és nem tudja leadni azt a pár kilót, hát igen, akkor az a megoldás. Remek! Fantasztikus hírem van. Beválasztottuk Olifiát, hogy náci tiszti jelmezben betoljon egy talicskán egy másik gyereket, egy zsidó jelmezest a kemencébe. A kemencébe. Gratulálok, milyen érzés! Remek, az övé az a szerep, ez az nagyszerű. Hát ez rettenetesen brutális. Tehát ez tényleg a legmélyebb, és bizonyos értelemben a legmagasabb pillanat a filmnek, amikor azt halljuk, hogy egy anyuka, egyébként mutatják a gyereket egy aranyos kis szőke. Nem egy kis, anyuka, hanem számos szülő. Itt két anyuka és egy apuka, de egy aranyos kis szőke kislány, teljesen átlagos, normális kislány anyukája, azt mondja, hogy 14 kilót, persze, hát le tud adni 14 kilóból 4-5 kilót egy hét alatt, és még zsírleszívásra is hajlandó. Ennyire fontos neki, hogy az ő gyereke egy fotósorozatban részt vegyen, hogy az ő elcseszett életét a gyerek valahogy helyrehozza, hogy a gyerekből sztár legyen. Ez annyira brutális, és ha nézitek ezeket az arcokat, egyébként remekül van leszinkronizálva, nagyon, nagyon jó, jó ostobán szinkronizálja az anyukát a magyar szinkronhang. Tényleg az, hogy látszik rajta, hogy mindent hát hazudik is, mert ugye az, hogy elavult nehéz gépek közelében, nem, hát köztük nőtt fel. Jó, hát mert szereti is az égő foszfor. Tehát ez olyan, hogy fájdalmas, és egyébként... A legnyomasztóbb is tele van ilyenekkel. Tehát ez a film amellett, hogy halálosan vicces, rettenetesen szomorú. Tehát röhögsz, de közben belül sírsz is rajta, megrendülsz, rettenetesen sokat tanulsz, és akkora provokáció a szó legjobb értelmében. A Sacha Baron Cohen minden idők legnagyobb média művésze. Az én számomra egy akkora kulturális ikon ez a figura önmagában, hogy valaki annyira híres, hogy már milliók látták Borátot, milliók látták a Brunót, az Ali G az egyik legnépszerűbb ikonikus figura a médiából, és ennek ellenére ez az ember bármikor végigmehet az utcán, vagy lemehet a londoni metróba, és senki nem fogja felismerni, mert alternatív egókat hoz létre, azok az alternatív egók sztárak lesznek, azután ezeket eldobja, majd gyárt egy újat, és azt használja, és azután azokat is eldobja. Ezek annyira különböznek egymástól, és mindegyiket tökéletességig csiszolja. Azt kell, hogy mondjam, hogy ez az ember a legmagasabb szinten űzi a médiára való dinamikus és aktív és társadalmilag felelős reflexiót, amellett, hogy parádésan szórakoztat, mégsem. Tehát az embernek az az érzése, hogy aki ennyire belemegy minden szerepbe, és 100%-ig azonosul minden szereppel, és nem szmájlizik ki semmilyen poén mögül vagy mellől, az egészen biztosan egy ilyen cinikus barom, akit nem érdekel semmi, de közben meg mit látunk, hogy egy végtelenül felelős, hatalmas társadalmi felelősségérzettől áthatott valódi problémákra nagyon-nagyon érvényes válaszokat kereső figura, aki nem diktálja és nem magyarázza vagy rágja meg helyetted és rágja a szádba azt, amit mondani akar, hanem hagyja, hogy a helyzetek dinamikájából bontakozzon ki az a tanulság, ami aztán eljut a nézőhöz. Nekem szónokolhatna bárki a gyerekek jogairól, vagy a melegek jogairól, a homofóbiáról, stb. De ez a végtelenül nem PC, tehát ez a megbotránkoztatóan szabadszájú és nagyon durva humorista, vagy figura. Sokkal többet mond, és sokkal inkább azt a hatást váltja ki, amit a politikai korrektségnek a kitalálói szerettek volna. Tehát nekem bárki magyarázhatja, hogy tartsuk tiszteletben a melegek jogét, és mi az a homofóbia, stb. De az a jelenet, amiben a ketrecharcos jelenet, amiben a közönség soraiban egy olyan zseniális felvétel van, hogy elsírja magát az a nyilvánvalóan hihetetlenül homofób, hiszen a pólóján is homofób feliratot hordozó figura, aki nem tudja elviselni a meleg csóknak a látványát. Pont az ő legfontosabb szórakozása, a ketrecharcba is beteszik a lábát a zik. Az egyszerűen hihetetlen, mert nekem bárki szónokolhat erről bármit, bármilyen liberális szöveget lenyomhat, de ezek a jelenetek, amik a felelőtlen anyákról, vagy apákról, vagy van egy olyan jelenet, amikor elmegy ugye Bruno, és megkérdez tanácsadókat, akik azzal foglalkoznak, hogy tanácsot adjanak sztároknak, híreségeknek, hogy milyen jótékonyságot érdemes most választani, mert melyik jótékonyság menő. Most a globális felmelegedés az aktuális. És vannak olyan jótékonyságok, amit most egyáltalán nem hoznak a konyhára, azokat talán hagyni kéne. Tehát én jótékonysági PR tanácsadózni, hogy hát ezek olyan erősségű jelenetek, hogy elképesztő. Önök miért gyűlölik annyira a humuszt? Úgy értem, nem a pita a fő ellenségük? Összekeveri a Hamaszt a humusszal, ha igaz. A humuszt a közös sincs a Hamaszhoz. A Hamasz és a humusz között. Az alapító a Hamaszban egy séf. És ő találta fel, A humuszt, aztán egy csomó köfetője. A humusznak semmi köze sincs a Hamashoz. Az egy étel, jó? Mi is eszük, ők is eszik. Egészséges növényi étel borsóból. Mindkét fél így gondolja? Abban egyetértünk, hogy a humusz egészséges. Ez is előrelépés. Lassan egyetértésre kéne jutni, mert én nem leszek mindig itt. Önök, palesztínaiak, hajlandók visszaadni a piramisokat az izraelieknek? A piramisok Egyiptomban vannak. Nekem aztán tök mindegy, hol tartják. Adják vissza. Itt arról van szó, hogy a népünk nyerjen valamit. Akár hiszi, akár nem. Akár ez a meggyőződése, akár más. És hogy bármi áron, de... Jóval, nyugi kislány. Az emberi jogok... Súlyos... Ha nem veszem rá ezeket a borsószem hercegnőket a pékekötésre, sosem leszek híres. Úgy döntöttem, hogy átlépem a Geschwindigkeitsbegrenzungot. Írtam egy talt, ami talán közelebb hozhatja a pékét. Sőt, biztosan. I've written a song that I hope is gonna bring the world together. Put down your guns and bombs and just make love forever. Okay then. He's come to heal the world. Make all nations calmer. I am the Austrian Jesus. He is the white Obama. He's the white Obama. War's just based on hate and fear. Stop fighting North and South Korea. You're both basically Chinese, and he's Bruno Gavafi. Hey, yo, Bruno, where the bitches at? You are Bruno Gavafi. You're a fashion model, you got the cute hoes. You are Bruno Gavafi. You know, I love black guys, I'm a chocoholic. Most hallható műsorunkban a nyugalom megzavarására alkalmas képi és hanghatások lehetnek. Adásban vagy. És ez még mindig a Hétmester lövésze a Rádiókafén Puzsér Róberttel és mai beszélgetőtársával. Dinnyi és Gergővel. Kaptunk SMS-eket a 0629986986-os SMS számunkra. A Bruno című filmről beszélgetünk, ami a Sacha Baron Cohennek a legutóbbi karaktere, amit kiötölt és amit legyártott. Nagyon sokan asszociáltak a Borátra, és ezért, és pont a Borát nagy sikere miatt is, mert a Borát egy nagyon eredeti film volt, egy nagyon eredeti, szintén nagyon eredeti karakterrel, egy nagyon eredeti koncepció. Na most a karakter az nem is lehetne eredetibb, vagy hogy is fogalmazzak. Tehát a karakter az nagyon sokat változott, a koncepció maradt. És ennek nyomán ez a film nem lett igazán sikeres, pedig én ezen is szerte széjjel röhögtem magam. Tehát nem látom be, hogy ez egy annyival gyengébb koncepció lenne. Egyszerűen arról van szó, hogy az emberek nem értékelik, ha valami hasonló koncepcióval szúrják ki a szemüket, mint a legutóbb. Bizonyos elemek, amik abban tetszettek neki, itt nem jelentek meg, hanem változtak, és máson kell megbotránkozni, vagy röhögni. Jó, hát ez itt a Sacha Baron Cohen sok mindenért szeretjük, és ezek közül csak egy az, hogy senki se vert be olyan mélyen és annyi szöget a PC koporsójába, mint éppen ő. Itt nekem azt tetszik fantasztikusan, hogy amit csinálnak, valódi tétje van. És ezt nem csak abban az értelemben értem, hogy tényleges lincselés alakult ki például az egyik jelenetnél, amit rögzítettek, hanem hanem abban azért, mert persze ez is egy tét, hogy az életével, vagy a testépségével játszik, de nem erről gondolok, hanem arra, hogy a magyar médiában is van olyan, hogy Bajor Imre vagy az Irigy Hónagy Mirigy beöltözik nőnek, és akkor azon kell röhögni, hogy ott van aglik női ruhába, de itt az, hogy beöltözik melegnek, az nem azért kell azon röhögnünk, mert jaj, de vicces, hogy valaki férfi, és akkor mégis ilyen hülyén öltözik, hanem itt valódi mondani való valami kapcsolódik hozzá, annélkül, hogy bármi szájbarágás lenne belőle. És hát abból is látszik, hogy valódi tétje van a dolognak, hogy ezt nem lehet elővenni újra és újra, és a 20 év után még egy újabb adást lehúzni, vagy egy újabb bört lehúzni róla, hanem ezeket a karaktereket, tehát a Borat karakterét egy évvel a film után nyugdíjba helyezte végleg, és már nem jelent meg sehol se, mert, és nem is fog, mert ezeknek itt, hogy mondjam, valódi kiégése van, mert ez egy olyan magas lángon égetett dolog. Mert mindent megcsinál velük, ami elképzelhető, tehát végigviszi őket, elviszi őket a legvégsőkig, az emberi cselekvés határáig, tehát gyakorlatilag legyártja ezeket a karaktereket, azonnal elhasználja és eldobja. És úgy alpári, hogy csöppet sem öncélúan alpári. Tehát ha itt arról van szó a Borátban, hogy valahova bekéreckedik ugye a mosdóba egy embernél, hát konkrétan a WC-be, ugye ez is micsoda eufemizmus, a mosdóba kéreckedik, mosdani akarna, mindegy. És hát hogy mondjam, ez mennyire egy emberi dolog, hogy áll valaki egy ház előtt, és neki be kéne mennie, de hát ilyet nem csinálunk, ugye, normál esetben, kivéve ha nagy kazak név fehér gyermeke vagyunk. Nem, hát az az igazság, hogy ő azáltal, hogy olyan borzasztóan igénytelen, és a borzasztó nagyfokú igénytelensége közepette, meg olyan borzasztóan igényes, egy olyan robbanókeveréket tudott létrehozni, amelyben állandóan és folyamatosan nyomás alatt tart minket, folyamatosan próbálgatja a határainkat. A karakterei azok egyrészt végtelenül ellenszenvesek és végtelenül irritálóak, hát ez a Bruno is egy törtető, ostoba, végtelenül egomániás, gyakorlatilag a szinte már pszichopata, tehát így mindenen és mindenkin átgázol, aki a környezetében van, és mégis valahol szeretni lehet, mert annyira sötét és annyira elborult módon egydimenziós az egész lény, hogy tehát rajzszínfigura szerű. Igen, hogy egyértelmű. Egyszerűen hozzánk nő, és nagyon-nagyon hasonló volt az Ali G is. Jó, a Borát viszont ez mindegyik közül a legvalóbb. Az Ali G-nek a kis interjúit szerettem, hogy volt ott, ami nem a filmben volt, hanem volt egy külön műsor, ott nagyon-nagyon jó ilyen kamu interjúkat készített. Azt kell tudni, hogy ezek nem filmkarakterek, ezek nem filmsztárok, ezek mind tévés karakterek, ezek televíziós média hackek, amelyeket ő gyárt, amelyiket ő hagyományosan gyártott, először az Ali G-vel, azután pedig a Brunóval, de a Boráttal is ezek mind újságírók, jó, az Ali G is, a Bruno is, meg a Borat is, ezek mind újságírók, igen, tehát ők mind riporterek. Igen, igen, igen. Tehát ezek tévés karakterek, amelyek annyira sikeresek voltak, meg hát, hogy film készül belőle, meg hát a tévé az egy szűkebb körben tudja exportálni ezeket a karaktereket. A film az pedig nagyon-nagyon széles körben tudja ezeket a figurákat ismerté és népszerűvé tenni, és megismertetni az embereket azzal, hogy vajon miért is jöttek létre, és mit hoznak ki belőlünk. Tehát igazából a Bruno az egy barométer arra vonatkozóan, hogy hogyan reagálunk a szélsőséges szexuális viselkedésre. És a szélsőséges, a sztárvilág szélsőséges vadhajtásaira, vagy a celebvilág. Hát igen, vagy az igazán ordinári ocsmányságra, amit a celebség jelent. És a Borát az a barométer, ami megméri, hogy hogyan viszonyulunk a félállati emberhez, ahhoz az ilyen kaukázusi félős emberhez, ami hát így velünk él, csak nem azon a szélességi, meg hosszúsági szeretnénk fokon, ahol, hát igen, de közben meg a hétköznapjainkban is találkozunk ehhez hasonlóval. Az Ali G, az pedig ehhez a az előítéletes. Igen, ostoba, végtelenül egoista, végtelenül egomániás. Meghívja mondjuk szélsőségesen előítéletesnek mondott figurát, és annál sokkal durvább dolgokat mond, mint egy egyetértőleg, és hát várja, hogy most az bólogat rá, vagy mi lesz. Ugye hasonló jelent a Borátban is van, amikor elmondja, hogy az irakiakat tényleg ki kéne írtani, mi egyetért az amerikaiakkal. Igen. Mind a három karakter, amit létrehozott soviniszta, méghozzá nagyon keményen, csak a saját szemszögéből, mind a három karakter, amit létrehozott nagyon-nagyon kretén, nagyon ostoba, nagyon primitív, és mind a három karakter mégis valahol nagyon azonosulható és nagyon szerethető. Ami nagyon jellemzi ezt a filmet, hogy ugyan elég rövid, de én háromszor állítottam meg, hogy hol tartunk, mikor lesz már vége. ugyanis úgy érzed, hogy ezt nem bírod tovább. Tehát tényleg annyira kínos és kellemetlen, na, hogy, az, hogy nem szeretnéd nézni. Ez az, hogy meglépett egy szintet a Sacha Baron Cohen. Itt már nem csak a mulattatás a cél, sőt, a mulattatás az az alap. Az az alap, amit megkapsz, az, hogy vicces, az, hogy röhögsz, de nem úgy röhögsz, tehát úgy, hát amikor előkerül a pénisze és forgatja azon a castingon, ahol egy próbaadást készített, hogy tévéműsort készíthessen Amerikának, és előveszi a farkát, és propellert ott propellerezik a farkával. Hát azon én majdnem megfulladtam a röhögéstől. Hát az nagyon durva. Tehát, hogy kegyetlenül provokál, de az, hogy nagyon nagy, tehát hogy szakadsz a röhögéstől, de tényleg az alap. De ezen felül amit ő igazán tud, az, amikor kínos, amikor kellemetlen, amikor a bőrödből kibújnál, és amikor mások helyett szégyelnéd magad. Ami, hogy mondjam, ez egy önismereti tréning is, egy utazás önmagunk rosszabbik felének a birodalmába, a önmagunk sötét, mély kutyába, ahol tükröt tart nekünk ez az ember. Nem győzzük hangoztatni, hogy a Sacha Baron Cohen mekkora egy földre cseszett zseni. Mindenáron nézzétek meg a Brunót, ha pedig még nem láttátok a Boratot, akkor azt is mindenáron nézzétek meg. Ez a két film kötelező. Az Ali G az sokkal kiforratlanabb, mint film ilyen szempontból. A tévés, ha nem tudom, valahol elérhetőek a kis tévés riportjai, azokat vagy ilyen kis műsorai, vagy azok az eredeti, azok az eredetiek. Igen. Azok az eredetiek. Hát a Bruno, tehát az, ami a Brunónak a kultuszát képezte, annak csak a töredéke van benne a filmben. Hát a Bruno, a osztrák homoszexuális riporter, oda megy skinheadekhez, és skinheadeket interjúvol tévés műsorokban. Tehát, ugye, és olyan dolgokat kérdez, hogy a skinheadek körében is, és elkezdi fogdosni, meg nem tudja, elkezdi a seggét fogdosni, meg a seggét, hát vegzálni a skinheadeket. Itt, tehát, itt olyan... levetkőzik egy 70 éves amerikai elnökjelentnek a Ron Paul-ra, biztos emlékszik, ki kezd vele? Itt egy ilyen kandi kamerászerű felvételen. És azt mondja, hogy azt mondták már önnek, hogy nagyon hasonlít Enrique Iglesiasra, ezt mondja egy 70 éves amerikai szenátornak. Hát szerintem értékeljük ezt a filmet. Én egyébként rögtön kezdem is, és nem tudom máshogy értékelni, mint 10-esre, mert szerintem ezt ennél jobban nem lehet csinálni. 10 pont! Hát nincs hova Sacha Baron Cohen-tőlhez képest. Ő önmaga egy műfaj. Önmagában hogy is pontozhatjuk őt? Tehát, hogy így én azt érzem, hogy így több annál. Tehát, hogy így hogy tudnék fogalmazni? Nincsenek is kihívói. Milyen skálán 10-es? Hát érted? Ő maga egy karakter. Ő maga egy formátum. Azt tudom mondani, hogy ő maga egy 10-es skála, amin ő a 10-es. Ez az igazság. Úgyhogy ezeket a filmeket látnotok kell, de amit egyértelmű, az a Boratot és a Brunót. Na, és akkor térjünk rá a negyedik Szent Evangéliumra, amely a Shop Show című film, amely a Kevin Smithnek a második számú filmje, már ami az időrendet illeti. Egy pici áttekintés, ugye a magyar címadás tényleg mélypontja Kevin Smith filmjei kapcsán. Az első filmje, ami az angol a Clerks címet viselt, az magyarul Shop Stop. Jó, ezt még valamilyen szinten el lehet fogadni. Második filmje a Mall Rats, azaz plázapatkányok, mondjuk így, az magyarul megkapta a Shop Show címet. De a plázapatkányok az miért nem lett volna elég jó cím? Ez a kérdés. Amit egyébként biztos kiosztottak egy másik filmnek, ami meg egyáltalán nem ez volt. Mondjuk a Hivatali Patkányok Office Space, ugye? Tehát vagy diszkópatkányok, szintén igen, a patkány invázió egyik elemeként. Tehát, az a lényeg, hogy azoknak a filmeknek nem szabad patkányos címet adni, aminek az eredetiében úgy hangzik, hogy lehetsz. Tehát Shop Stop az a magyar címen az első filmnek, míg a Shop Show a magyar filme a második cím filmjének Kevin Smithnek, és a harmadik filme Kevin Smithnek ugye a Chasing Amy angolul. Magyarul mi ennek a címe? Comic Strip, képtelen képregény. Tehát ez kapott egy magyar angol címet, és egy magyar-magyar címet. Ez már tényleg az érthetetlenségnek a ne továbbja. Tehát nem is tudja az ember néha, hogy most melyik filmről beszél. Tehát mi a második filmről fogunk beszélni. Kevin Smith méltán vagy méltatlanul kamaszkori vagy felnőttkori kedvencünkről, a Morrisról, vagyis a Shop Showról. De ők jegyesek. Az nem számít, nem történhet meg. Miért ne? Bekövetkezhet. Ez lehetetlen. Lois sosem szülhet Supermantől gyereket. Szerinted a petevezetékei megbirkóznának a spermájával? Garantálom, hogy olyan erővel tüzel, mintha ágyúval lőnének át a hátán. Na és a méhe? Szerinted elég erős ahhoz, hogy kihordja a gyerekét? Persze, miért ne? Mert földön kívüli az ég szerelmére. A kriptoniak testi teljesítő képességét fokozza a föld sárga napja. Ha Lois lebarnulna, a gyerek át tudná rúgni a hasfalát. Csak a csodálatos Amazon méhe elég erős ahhoz, hogy kihordja Superman gyerekét. Normális pinéket csak úgy tud megkettyinteni, ha kriptonószert használ. De abba belehalna. Hogy lehet, hogy a forró floridai szex helyett izompacsirták szexuális életéről vitatkozom az étteremben? A cukrászda nem része az étteremnek. Dehogy is nem. Az éttermek a földszinten vannak, a sütemények meg az emeleten. Ez nem bonyolult kvantumfizikai feladvány. A süt is étkezdének számít, az étkezde az étterem része. Francokat! Csak azok az étkezdék számítanak étteremnek, amelyek az erre kijelölt földszinti helyeken működnek. Minden egyéb, ami az előbb említett helyeken kívül esik, független áruházbeli étkező egységnek tekinthető, érted? Na most, ha nagyon tudományos szemszögből akarjuk nézni a dolgot, a kurva életbe. Várj meg, kérlek. Hova mősz? Cherchez la femme. Ez rettenetesen néz neki rajtad. Ó, ha jól tudom, ma reggel kirúgtalak. Nézd, tudom, hogy volt időt átgondolni a hibát, amit elkövettél, és szeretném, ha tudnád, hogy nem kell bocsánatot kérned. Gondolom, hogy éppen szabadkozni akartál, vagy ilyesmi. Brody, az borít ki benned, hogy képtelen vagy az életnek ugyanazon az oldalán létezni, mint a magamfajta ember. Kopj le! Oké, jól van, látom, szöget ütött a fejedben a gondolat, hogy szakítsunk. Rendben, belemegyek a játékba. De ha már válnunk kell, akkor osztozkodjunk közös szerzeményeinkkel. Mondd, mi a feléről beszélsz? Nálad van a leszámoló háború hatodik kötete. A Fletch egyik példánya, de is a televízión távirányítója. Megértelek, hogy nehéz ezektől a dolgoktól megválni az érzelmi kötődés. Milyen érzelmi kötődés? Ha valami is nálam van, az úgy került oda, hogy elhoztad és ott hagytad. Jól van, akkor most azt beszéljük meg inkább a látogatási időt. Hogy tervezed? Hogy mit? Az áruházban. Gondolom, neked jó lesz páratlan napokon. Én beírem a páros napokkal és a hétvégékkel. Ha pedig utcai kiárusítás van, tehát csónak bemutató, majd Brody, feldobunk. Brody! Mindig is nehezen nyeltem le a hülyeségeidet. Amikor a szülinapodon megkértél, hogy Mickey Mouse zenéjére striptizeljek, szó nélkül megtettem. Amikor abban a hotelben arra kértél, aludjak az ágy alatt, nehogy anyád rajta kapjon. Belementem. És akkor is, amikor nagyanyám temetésén minden rokonnak azt mondtad, hogy a halotti ruhából kilátszik a mellbimbója, megbocsátottam. De ha azt hiszed, hogy továbbra is elintézem a hülyeségeidet egy mosollyal, most, hogy szakítottunk, akkor ki kell ábrándítsalak. Baromira tévedsz. 20-as éveim hatalmas kedvence ez a film. Így van, nem az 1920-as évek, hanem a Robbie és szerintem nagyon sok hallgató 20-as éveinek a kedvence. Hát a Kevin Smith az ugye alap, főleg a Shop-Stop, és akkor arról ment a vita, hogy az igazán, szerintem az igazán, hogy mondjam, snob Kevin Smith rajongók, ami egy ellentmondás, hiszen egy mérhetetlenül nem snob világról van szó. Na azok, mérhetetlenül konzum világról. Igen, azoknak, vagy ilyen alpári világról, azok egy számára, valódi világról is, azok ez a nagy dolog benne. Ez volt az igazi gyöngyszem az első három filmből, mert ezt látták a legkevesebben, ez volt a legkevésbé ismert. Igen. Az előbbi film címadás az még egy egyetlen apróság, hogy az Shop-Stop és a Shop-Show közül az egyik kötőjellel van, a másik nem. Tehát csak még, hogy teljes legyen. Nekem egyébként a Chasing Amy volt a kedvencem, és a mai napig is az, mert szerintem annak van a legtöbb tartalma. Igen. A Shop-Stopon lehet a legtöbbet röhögni, igen. És ezt tartottam valóban sok szempontból a legKevin Smith-esebbnek, mert itt volt valahogy a csúcson, amikor a karakterek, az egész világ, az tényleg nagyon a sajátja volt. De most ez újra nézve már nem biztos, hogy annyira tetszett, mint nekem annak is jobban, idején. Nekem is jobban tetszett a 90-es években. Én a 90-es években, ahogyan a Néma Bob azon a kötélen átleng a pláza átriumán, hogy újra előkerüljön ez a kifejezés. Aztán... És megpróbál expedítíven viselkedni. Igen, igen, és megpróbálja a biztonsággyőrt azt fejbe csapni, de nem sikerül, és így elszáll, aztán így berepül valamelyik öltözőbe, vagy ilyen fülkébe. Ahol a Chasing Amy főszereplő hölgyét látjuk értelmeztelenül. Igen. Az annyira azon annyit röhögtem, hogy el nem tudom mondani. És most megnéztem, jó pofa volt, meg vicces volt, de már nem az. Nem tudnám, hogy... Nem tudom, ez a 30-as éveimről szól, tehát ez már arról szól, hogy ez már nem tudom, valahogy túl vagyok nem rajta. Nem értjük, hogy miért néznénk ezt meg esetleg még egyszer ezt a filmet, és esetleg szórakoztató volt benne pár poén, nagyon nem kötött le. Nagyon jó dumák vannak benne, az igaz. Nekem van erről egy nagyon egyszerű elméletem. Én azt gondolom, hogy ugye voltunk mindannyian kamasz fiúk, kivéve aki kamasz lány volt, vagy aki még most is az, de abban az időben voltak sztorik, voltak ilyen közös ivászatok, és ezeken röhögtünk, meg amik így körbejártak, hogy a környezetünkben megtörtént abszurd, vicces, kínos történetek. És Kevin Smithnek egy nagyon európai parthoz közel lévő helyen, New Jersey-ben hasonló élményei lehettek, mint nekünk a maszkorunkban. Egy pár évvel idősebb, meg egy pár lehetőséggel gazdagabb, meg lehet, hogy tehetségesebb volt, mint mi, és ő ebből csinált egy filmet, sőt nem egy filmet, hanem az első három filmet értve egy kis mikrouniverzumot, ahol ezek a sztorik elhangzanak, ahogy az unokatestvéremmel ez is ez történt, és milyen kínos, stb. És egyszerűen azt láttuk fiatal felnőttként, éppen hogy kinőve a kamaszkorunkból, hogy valaki megcsinálta a mi kamaszkori sztoriainkat, úgy, hogy azok jobbak, mint a mi kamaszkori sztoriaink, de nagyon-nagyon a mi világunk. És amikor most 30 év fölött már ilyen baromi öregen nézzük ezeket a filmeket, akkor persze jó pofa. De keresnénk valami többet ennél. Igen, de már többet keresnénk, és már nem poén az, hogy a mi kamaszkorunkat valaki megcsinálja a filmben. T.S. Queen, Trisha Jones. Csak úgy szokták hívni, hogy Trish, a Peach. Senki se szokott így hívni. A mi kis Trishánk még csak 15 esztendős, de valahogy olyan éretnek látszik. Ezt hogy csinálod? Rá se hederíts. Laposra tanultam a fenekemet. Igen, tudom. Na, mit szólsz, ki akarod próbálni T.S.-t, vagy inkább? Ne hülyeskedj, Brody! Nyugalom, öcsi. Trisha adatokat gyűjt a könyvéhez, amelyet a férfiak szexuális ösztöneiről ír. 14 évestől 30 éves korig. Ha jól emlékszem, a könyv címe Korgazmus, tanulmány a férfiak szexuális teljesítő képességéről. Most kapaszkodj meg. Mondd el neki, mennyi előleget kaptál. A kiadó 20 000-et adott egy kísérleten alapuló próbafejezet alapján. Most ugratsz. Ez komoly, ő a legfiatalabb szerző, aki a témát feldolgozza. Szóval Trisha egy csomó sráccal lefekszik a kísérletkedvéért, és ha ez nem elég, jól figyelj, akkor videóra veszi az egészet. Micsoda? Mindegyikük beleegyezését kérem még az elején. A legtöbb srác élvezi a dolgot, a férfiakat könnyű rávenni. Mit írsz a naptáradba? Épp a tegnapi kísérletet kódoltam. Most a szexről beszél. Erre én is rájöttem. Hogy kódolod? Megmutatom, a mosolygó arc azt jelenti, hogy én kezdeményeztem. A mosolygó arca szempillával azt, hogy a srác kezdeményezett. A kör azt jelenti, hogy lefeküdtünk. A körben az X-jel arra utal, hogy orgazmuson volt. A kisház azt mutatja, hogy bent csináltuk, a fű meg azt, hogy a szabadban. Megkérdezhetem, hány éves volt a tegnap esti alany? 25. Az a fickó, aki a férfi divatár üzletvezető. Atya úristen, lefeküdtél azzal a szarjankóval, miért? Mert szükségem volt egy 25 évesre. És meg kell, hogy mondjam, elég megvetően nyilatkozott róla. Á, úgy érted, szex közben kerültem szóba? Utána. Azt mondta, szétrugja a segged, én a helyedben messze elkerülném. Mondd, videóra vetted, amit mondott? Nem, kikapcsoltam a kamerát a szex után. Hallanod kellett volna, hogy miket akar csinálni. Nehezen tudok megbarátkozni a gondolattal. A szülei tudnak erről? Hát persze. Szóval hallom, hogy meg akartad kérni Brandy Svenning kezét valami vidám parkban. Mikor tanulják már meg a férfiak, hogy a nőknek romantika kell, és nem holmi cápafej és szellemvasút baromság? Ne túlozd el, rendben. Mindenkinek tetszik varangyú szellemvasútja. Sajnos mennünk kell. Hát annak idején mondjuk 21-22 évesen az, hogy egy filmben egy 15 éves lány ilyen explicit módon beszél a szexualitásáról, hát az annyira vicces volt és annyira elbájoló számunkra. Most meg már az jut eszünkbe, hogy hát lassan a lányunk lesz ennyi idős, már nem olyan sok év, és akkor majd hát már mit fogunk erről majd akkor majd egyszer csak gondolni. Tehát nagyon-nagyon nehéz ezt kamasz szemmel nézni. Tulajdonképpen szerintem nem sok kamasz hallgat minket, de nekik baromira ajánljuk ezt a filmet. Nézzék meg szép sorban a Kevin Smith életművet, szerintem az első háromnál abba is hagyhatják. Mondjuk még a Dogma és az után következő Jay és Silent Bob Visszavág az még úgy rájátszós poénnak elmegy. Jó a Jay és Silent Bob Visszavág. Rájátszós poénnak elmegy, mondjuk, én ennél nem vagyok hajlandó jobbat mondani. A Kevin Smith is lassan kezdhetne magával valami igen, komolyat. Hát kezdett is magával valami komolyat. Azt. Nem véletlen, hogy a minden idők 10 legnyálasabb filmébe bel is válogattuk igen előkelő helyre a Jersey Girl-t. Mi is a magyar címe? Apja lánya? Apja lánya. Apja lánya, ami valami borzadály, tehát tényleg egy penetráns. Valami köpedelem, tehát hogyha onnan ide jutott el, akkor talán jobb lett volna, ha abba is hagyja. Úgyhogy egyetlen egy dolog vigasztalhat minket, hogy Kevin Smith valóban, amikor mi fiatal felnőttek voltunk, menőbb volt, megcsinálta, viccesebb volt, mint mi, de sajnos, annélkül, hogy mi sokat javultunk volna, ő szép lassan alánk csúszott. Igen, és ennél nincs kiábrándítóbb, amikor borzasztó, valaki... egy idolunk, ócska. Elveszítettük őt. egy vonatkozásban mindenképpen tudunk asszociálni a Sacha Baron Cohenre, a Kevin Smithről, mégpedig abban, hogy az ő világa, mármint a Kevin Smithnek a világa is nagyon nem PC. És a Kevin Smith sokkal előbb volt nagyon nem PC, mint a Sacha Baron Cohen. Ez igaz. Én pedig arra hívnám fel a figyelmet, hogy aki szeretné Earl Hickey-t és Randy Hickey-t, azaz a Neve Mör két főszereplőjét, a testvérpárt együtt látni a filmvászonon, az már érdemes, hogy megnézze. És a Loser... A vitorlásodat nem is fogja meglátni, de ezt igen. Az még az érdekes, hogy a Loser csávóknak, akik a filmnek a hősei, micsoda bombázó barátnőik vannak, de tényleg ilyen címlap, sztár, tízes és csajok. És a legnagyobb Loser egyébként a Shopstop főszereplője, ugye a harmadik számú kérő. Igen, Ben Affleck. Nem a Benefek, hanem a harmadik számú kérő, ja, mindegy. Most mi van? Van az a vetélkedő, tudod. Ja igen, vágom. Arra emlékszem, de nem a Benefek a legnagyobb lúzer. Hát a Benefek is egy nagy lúzer. Hármas számú udvarló. Olyan a csókja, mint a light szellő, mint egy erős kézfogás, vagy egy légkalapács. Egyértelműen, mint a légkalapács. Az ember ilyenkor nagy nyomás alatt van, de ha túl vagyunk rajta, már nem ugyanaz vagy, mint előtte, mert megváltozol. Honnan a büdös életből veszed ezt a marhaságot? Ez a legnyálasabb felelet egy őszinte kérdésre, amit valaha is hallottam. Láttalak csókolozni, és nem tapasztaltam ilyesmit. Kettes számú udvarló, meg kell várnia, hogy feltegyék a kérdést, mielőtt válaszolna rá. Richard Dawson, húzódjon vissza a pódiumára, mielőtt újabb ellenséget szerezne, megérted? Kivel láttál engem csókolózni? Egy fickóval a színpadon mögött. Nem tudom, ki volt, de a hatásán maradt. Én nem csókolózom fiúkkal a színpadon, esküszöm, nem vagyok buzi. Hé, drága hölgyem, ez a fickó homofóbiás. Maga is hallotta a gyűlöletet a hangjában. Ilyen fickóval akarja együtt tölteni a szabadságát egy ilyen hólyaggal. Én nem utálom a homokosokat. Szóval szereti őket. Igen, azaz, hogy nem. Tanítani lehetne az esetet, öngyűlölő. Nincs megelégedve a saját szexualitásával. Miss Winning, nem válaszolna egy kérdésemre, kérem? Azt hiszem, hogy ez nem... Milyen erősek az előítéletei? Nem értem, hogy miről beszél. Mennyire könnyen adná fel, ha közelett volna valamelyikünk? Nem remélni, hogy nem egy ráslimbónk van itt. Ó, én nem is vagyok olyan, mint ráslimbó, jó? Ó, és mértem, azért, mert kövér. Most már a kövérekkel sem rakon szembe. Az a jó ebben a jelenetben, hogy itt a hősünk, illetve hát nyilván a forgatókönyvíró, Kevin Smith, nagyon-nagyon keményen reflektál a PC-nek erre a végtelenül degenerált és ostoba és végtelenül üres és türelmetlen és intoleráns diktátumára. Ez a film annak idén 10-es volt, hát most mondjuk 6-os lett belőle. Hát igen. Még mindig egy jó film, de már semmi több. Annak idején ez annyi minden volt, és most már csak egy jó kis film. Nézzétek meg, főleg, ha 21-22 évesek igen, vagy, tehát 18 évesek vagytok. Igen. 25 vagy... alatt kötelező, 25 fölött érdemes, 30 fölött pedig, belefér. Esetleg, hogy ilyenek voltatok ti is, azért nézzétek meg. Igen, egy 6-os még mindig megér, az biztos. Köszönjük a figyelmeteket. Ez volt már, ha a mai adásnak van egy tanulság, akkor az, hogy a Sacha Baron Cohen überáll lesz. És az, hogy mi magunk a maszkulénje már nem annyira. Sajnos. Köszönjük a figyelmet, holnap is itt leszünk, 3-5-ig szokásunk szerint, most az A38 Live című zenés műsort fogjátok hallani. Nagyon köszönjük a figyelmeteket, sziasztok! Sziasztok! A hét mesterlövészének vége, azaz Mr. Grabowski. Ez itt a végállomás. De mondhatnák azt is, hogy hasta la vista, baby. Ne feledd, a hétmester lövésze még visszatér, ugyanis... Indiana, rajtunk csak átsiklik a történelem, de ez maga a történelem.